101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon med mig, Gisil Mack, och hon är tillbaka. Kim Kärnfall, god morgon. Jajamän! Och rösten är tillbaka. Ja, vet du. Vilken jävla grej. Nej, nu svor jag, förlåt. Shabbe, du vet, Aschbergs producent. Det är klart jag vet. Hon sa så här igår, när jag jag börjar få tillbaka. Vi har ju varit här och jobbat, men jag har inte kunnat vara inne i studion. Hon sa så här, det är lite sexigt med den mörka rösten du har. Tänkte jag så här, jag tror jag kör på det här ett tag om det är så. Hur fan skulle du kunna köra på det här? Jag vet, det är skitjobbigt. Jag bara skojar, jag försöker vara positiv. Men bara hostar och fräser. Ja, men det är svårt att bibehålla rösten. För när rösten blir bra så blir den ju bra. Ja, jag hoppas verkligen det. Jag börjar tröttna på det här nu. Men det är ett väldigt framsteg mot bara från, alltså, för när du kom hit i förrgår jag har sällan skrattat så mycket, Kim. Ja, jag vet. Och det var väl kanske inte den reaktionen jag förväntade mig. Men glad i hågen var du i alla fall. Ja, men framförallt när du ringde i måndagskväll, hörru. Framförallt när du ringde i måndagskväll. Herregud, kärva. Nej, det var, jag heter Kim Kärnfalk, ja. Så sa jag när jag ringde. Ja, det var helt sinnet. Kim, ja. Du är jäkligt varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Jag har haft abstinens, ska jag säga. Du vet en sak? Nej. Jag har glömt dagens garvbok här ute på redaktionen. Vi skiter i det då. Ja, kör vi här då. Dagens datum i historien. Idag är det torsdagen den 31 oktober, vilket också är den 304 dagen på året i den gregorianska kalendern. Det är nära nu. Idag säger vi grattis till en kvinna och en man, eller kanske fler kvinnor och fler män. Edith och Edgar namnsdag. Ja, men ser man där, ser man på. Och då kommer vi naturligtvis min följdfråga här, vad har vi på de namnen, Kim? Känner du några Edgars eller Edith? Nej, jag känner faktiskt varken en Edgar eller, jo, en Edgar, jag bodde granne med en Edgar, men han bytte namn sen. Aha. Så att jag vet inte, men Edith är ju ett namn på frammarsch, kan jag säga. I Sverige finns det totalt 11 995 personer som heter Edith, och 5 469 av dem har det som tilltalsnamn. Så att det är, it's on the rise, som man säger. Okej, okay, så du tror att barn som föds nu döps typ till Edith alltså? Ja, det är ett av namnen som jag tror kommer bli populära inom 3-4 år kanske. Ja. Edith och Edgar, grattis vilket fall som helst. Vi går vidare. Händelser. Detta datum, alltså den 31 oktober då, 1517. Det var ett tag sedan. Men, icke att förglömma, Martin Luther anslår 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg, vilket blir inledningen till reformationen. Och det här var en ganska stor grej alltså. Ja, det får man ju påstå. Ja. Han gjorde sitt för att vi ska sitta nu och ha dåligt samvete för allt vi är fel. Ja, så här 500 år senare. Ja, så är det faktiskt. Så är det. 1878. Det var inte Sundsvall som brann, nej, Eldkvarn. Och vad var då Eldkvarn? Ja. Det var en ångdriven kvarn i Stockholm som skadades vid en brand den 31 oktober 1878, som du sa. Och kvartersnamnet Eldkvarn påminner idag om denna kvarn. Och vet du var någonstans den låg? Nej. Exakt, där Stockholms stadshus ligger. Mm. Så då vet du det. Och men sen händelsen har givit upphov till uttrycket inte sen eldkvarn brann. Jag har aldrig hört. Har du inte så här, ja, men jag har inte fått lön sen en eldkvarn brann. Nej, Sundsvall säger jag då. Ja, men du vet, eller Dackefejden. Ja, men i vår generation kanske man, jag säger också Sundsvall. Eller sen Jesus gick i kortbyxor brukar jag också dra till. Något som ett Gert Fylking-parallell. Ja, jag tror han kör eldkvarn. Jag tror att han tillhör den kategorin. Men alltså, när man läser bara eldkvarn så tänker man på något helt annat, i alla fall jag. Ja, man tänker på Plura och gänget, var klart. Precis. Mm. Då vet vi vad de har fått det namnet ifrån. Ja, men det är bra. Mm. Man lär sig saker här i Hjärtsvärd. Precis. 1984, detta datum, då Indiens premiärminister Indira Gandhi mördas. En mörk dag. Av mycket. Och 2004, det är lite roligare kan jag tycka, Bosse Ringholm, han avgår som svensk finansminister och är efterträds av Per Nuder. Ja, det... Födda detta datum, Kim. Det var en herrans massa personer. Och jag ska ärligt erkänna att jag inte riktigt hann lusläsa allihopa. Men jag hittade en, Mats Näslund, svensk hockeyspelare. Det visste jag. 1959. Det visste jag faktiskt. Vad visste du? Att han spelade hockey. Visste du det? Ja, det är klart jag visste. Skulle ha låta dig tagit den ju. Ja, det skulle du kunna. Men nu är jag ju inte den som förnekar mig. Så jag skryter ju ändå. Vi säger grattis till Mats. Har du några andra där du skulle uppmärksamma eller? Ja, vi ska se om jag hittar någon som jag tycker verkar intressant. Väldigt många namn i alla fall. Jo, men det var ganska tråkiga namn också. Och de ska fan inte uppmärksammas. Nej, så är det. Kvantitet är ju aldrig bättre än kvalitet. Vi går vidare. Avlidna detta datum då. 1993 så avled River Phoenix. Kommer du ihåg honom? Nej. En skådespelare som jag tror dog utanför en ska vi se. Just det. The Wiper Room i Hollywood. Aha. Alltså inneställe. Han dog av en överdos utanför baren, en överdos på heroin och kokain. Han skulle ha spelat journalisten i En vampyrs bekännelse, men eftersom han dog så fick Christian Slater ta över istället. Och han spåddes också vara en av de här fantastiskt begåvade skådespelarna som dog alldeles för tidigt. Mm. När inte du har varit med här nu så har jag faktiskt struntat i det där. Jag tycker bara det är tråkigt att påminna om vilka som har dött den här dagen. Okay. Det kan ju vara ett sätt att hylla i för sig. Jag kan säga som så här att det finns folk som har sett honom tillsammans med Elvis i Moskva, så att det kan hända att han har återuppstått. Jag försöker lätta upp stämningen här lite grann. Jag förstår. Mm. Det var det då. Och när dagens skarv blev det inte. Jag känner mig lite halv, Kim, när det inte blir någon dagens skarv. Kan du tala om för dig, som du har skällt över den där punkten, så vill jag ändå säga så här: man blir liksom hjärntvättad med den. Ja. Den slår sig in, man vill börja med den här glada gingen. Kör gingen i alla fall. Man blir ett med den liksom. Ja. Vi kör gingen bara. Ja, det tycker jag. Ja. Dagens skarv. Det är nu man ska komma på någon. Det här med humor. Jag är skitdålig på att berätta dåliga historier faktiskt. Mm. Jag har aldrig lyckats med det. Jag också. Men när jag var 7 år så gillade jag Bellman-historier, men de känns lite passé nu, eller hur? Fast gör de, kommer de inte tillbaka igen då? Ska vi göra så här? Du som lyssnar nu, snabbt och lätt, ring in på 0200 11 12 13 och dra en rolig historia. Vi behöver en. Och gärna en Bellman då, för det var länge sedan. Fan vad inte går man hörde det. Jag vill gärna höra en Bellman. Jag vill höra en rolig. Jo, men det var någon så här. Nu ska vi se. Eddie drog en för mig. Det är så pubertal som man orkar inte såklart. Det var norsken norsken, tysken och Bellman så var utanför en svinstia. Så slog de vad om att de skulle kunna gå in och stanna där inne fast det luktade dåligt. Mm. Och så gick norsken in. Så kom han ut, grisen fesan. Sen gick tysken in. Kom ut i väldigt kort tid. Grisen fes. Och sen så gick det såklart Bellman in. Och ut kom grisen. Och sa Bellman fes. Det är så dåliga historier. Är det ingen som ringer in och hjälper oss nu? Det är ingen som tycker det är men, intressant. Alltså, vem orkar med att komma på en rolig historia så här dags? Och framförallt en Bellman, Kim. Mm. Det var inte lite du begärde där. Nej, jag vet. Jag ska säga bara en sak. Idag är det faktiskt Halloween, det datumet som gäller. Som firas runt om på många platser i jorden. Det har varit mycket tjafs om vilken helg som är Halloween. Ja, men det här har ju alltså, bra ämne. För det där har jag ju stört mig på givetvis. Alltså, för det första, vad fasiken ska vi ens fira Halloween i Sverige för? Jo, för att vi ska härma USA. Och jaha, förra helgen var det folk som var på Halloweenfester. Nu i man kan ju ta två helger. Orimligt. Men vad det är ju orimligt. Och idag är riktiga dagen. Då har vi alltså fredag, lördag förra helgen. Mm. Vi har fredag, lördag nu. Och vi har idag. Det är 5 dagar med det här jävla Halloween-gippot. Alltså jag... Lägg ner skiten. Vad ska vi den för? Ja, jag satt ju och sa precis samma sak förra veckan. Men en sak som Gert brukar prata om, som jag tycker är ganska intressant, det är det att föräldrarna skickar ut sina unga för att tigga. Ja. Är det ett bra sätt att lära barn och skaffa sig vad man vill? Det kan vi prata lite om. Jag har bott i ett villområde. Mm. Vi fick slängt ägg på våran dörr när vi inte hade godis hemma. Ja, det är rimligt. Väldigt rimligt. Man ska ha godis hemma. Det är kutym. Okej, vi pratar alltså om det. Ska barnen kliva? Ja, det kan vi snacka om. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Med J. Kinmark. Kim Kärnfall, god morgon. God morgon. Kim, ja? Innan pausen, då pratade vi om det här som du hade gjort som jag inte riktigt tycker är okej. Som jag fick säga förlåt för också. Men jag tog för givet. Jag tog ett kort på dig, Johan, när du stod och sände, för du hade rolig frisyr. Mm. Och så la jag ut det på Facebook. Och det är liksom, det brukar swisha till för att uppdatera Facebook-sidan när Hjärt står på den sidan. Mm. Han är väl medveten om det. Och jag drog det över samma kam. Det var ju inte meningen. Nej, Gert har ju mer ett tv-utseende än vad jag har. Alltså jag tror inte att du har riktigt koll på hur du ser ut, Johan. Men skitsamma. Vi går vidare. I vilket fall som helst så tycker jag att det här fenomenet är väldigt intressant och att det ligger jäkligt i tiden just nu. Sociala medier, vi snackade lite grann igår om det här med att föräldrar kollar mer på telefonen än sina barn. Men det ska vi inte dra idag. Men den här grejen då, att man liksom, man tar för givet att man, så fort man gör någonting, man tar kort på någon, och nu snackar jag liksom polare eller kanske bekanta eller vänner. Man tar kort på någon och direkt så måste man, det måste upp på Facebook. Och det är lite det så att måste man inte gör... upp på Instagram. Varför denna hets? Vet du en sak, Kim? Nej. Vet du hur många bilder jag har lagt upp, laddat upp på min Facebook sen jag drog igång den? Nej. Noll. Oj då. Sen har ju folk taggat mig, så det blir ju ändå massor med bilder. Ja, men noll. Det är för att jag har ingen intresse av det. Nej. Men vad gör man då för att man är jättekär i någon och man har sex med den personen och personen smygfilmar det? Och lägger ut på internet. Och jag läser det, alltså häromdagen inträffade det här. 21 oktober är det här publicerat i Aftonbladet.se. Om vi ska dra det lite längre. Ja, det var lite längre. Ja, men filmar i smyg, lägger upp på internet. Och sen får liksom ett skadestånd då för ett kränkande beteende. Sänkt från 130 000 till 25 000 kronor. För att hovrätten påstår att det har blivit mer accepterat. Att dels vara öppen med sina sexvanor och dels liksom leva ut på nätet. Hur långt kan vi dra, hur långt ska vi kunna dra det här med att publicera saker? Förstår du vad jag menar? Om jag skulle, det var ju någon annan gång, det var någon som hade kräkts jättemycket på fyllan, en tonåring. Och det filmades och lades ut som ett litet klipp på Instagram. Du vet, man kan ju videofilma där nu. Mm. För att det var en rolig grej. Men vad går gränsen för vad som är okej? Din gräns går vid att du inte ens vill bli fotograferad, utan att du vet om och liksom får godkänna bilden. Förstår du vad jag menar? Ja. Nu, om man drar det in absurdum så kommer man ju till den änden. Men vad går gränsen? Jag säger John och Lisen, Eddies stora syster som är 15 år. De lägger ut bilder på sig själva, men där ser de ut som fotomodeller hela tiden. Däremot så finns det något annat. Någon annan grej som man inte kommer ihåg vad det heter, där man kan snapshotta, ta ett kort på sig själv som man och så skickar jag det till dig. Då visas det bara ett par sekunder med fula bilder, sen försvinner det. Det är ascoolt, jag har hört om det. De använder den alltså. Ja, och ja. Alla gör det. De sitter, de ser så förvrängda ut. Så leker de. Liksom. Ja. De leker med ett fult kort på sig själv, för det finns inte på kartan att det skulle publiceras något sånt. Nej. Det är ganska fyndigt. Ja, visst är det fyndigt, men i den världen som är nu, för nu är vi lite gamla då som använder Facebook, för det gäller ju inte, det är Kik eller Kik och det är, vad heter det, Instagram som gäller, eller Insta som de säger. Vadå, Facebook gäller inte? Nej, de är aldrig på Facebook längre, det är ytterkällan. Aha. Det är Instagram som är the shit, och du vet, så fort de gör någonting så får de så här 300 likes, alltså det är som, de följer varandra så tajt, de här ungdomarna. Så att jag tänker att det är deras sociala sfär, så som vi kanske mer har Facebook. Ja. Ja. Och där vi följer våra kompisar och vad de gör och sådär. Det händer på Instagram och det händer, alltså de sitter med telefonerna precis som jag gör också, väldigt mycket och kollar. Men nu, jag blir nästan helt bestört här när du säger att du börjar prata om att vi är för gamla och att folk... Nej, vi är inte för, att vi är yngre inte för män, gamla. Jag menar, att de yngre inte använder Facebook längre. Jag vill fortfarande vara en av de yngre. Jag vill inte vara... 30. Du kan väl börja bara smaka på den grejen, för jag har precis lagt ut ett litet tweet på oss där du för övrigt ser väldigt, väldigt glad och fin ut. Jag tog ett kort på oss allihopa och skrev att jag är 15 år äldre än alla andra i studion. Får då ett svar från en kollega som sitter på P4 nere i Kronoberg, skriver: vänd dig, det blir bara värre. Så det är bara för mig att hacka i mig, antar jag. Och hur gammal är du? 25? Nej? 26. 26, ja. Det här är bara försmaken på, men det är Insta som gäller nu. Mm. Men om vi ska återkoppla då, alltså, ja, de använder den biten, men det jag pratar om är det här med att ta bilder och lägga ut, och då säger du, du drog det lite längre och menar på att, jag menar, hur långt ska vi gå? Det var en tjej som hade filmat. Men vad går gränsen för dig liksom? Ja, det var en tjej som hade filmat när hon hade haft sex. Hade hon filmat eller hade snubben filmat? Han hade smygfilmat när de hade sex. Varför är det alltid snubben som smygfilmar? Jag vet inte, det är intressant. Jag har ingen aning. Nej. Det kan ju vara för att, jag ska inte gå dit egentligen, men det kan vara därför att, för det, i det här fallet var det ju en hämndaktion, och jag tänker att killar skäms inte lika mycket för att visa sig som tjejer gör, tror jag. Är det så? Ja, jag tror det, för att det har blivit som den versionen på sanningen som är nu, så en tjej som har sex mycket är ju fortfarande en madrass. Jämlikheten har inte kommit så långt. Nej. Jag vet, en av Eddies syskon sa att en av de första frågorna hon fick när hon blev kontaktad av en ung kille på Instagram var: hej, är du oskuld? Inte hej, vad heter, liksom, hur är läget? Eller... Så att det är väldigt viktigt tydligen. Mm. Så att det... Och hon var ju gammal? Hon är 15. Ja. Det var länge sedan jag fick den frågan, kan jag säga. Fräscht. Ja. Men det var liksom du fick den frågan. Ja. Du var, ja, jo, jag tror fan nästan aldrig jag har fått frågan. Eller, ja, och det har jag väl någon gång. Men det var också, jo, men, det, men jag tror att det är vanligare sådär att tjejer ska vara snygga och killar ska vara sportiga generellt på Instagram i den åldern. Mm-hmm. Alltså mycket sådär olika ideal på något sätt. Men min gräns drar jag rätt fort då. Alltså min gräns, ja, drar jag... Ja, du är ganska noga med, ja, men det faktiskt. Och det är ditt val och tiden, det respekterar jag egentligen. Men jag använder inte Instagram. För jag tycker inte att det ger mig någonting. Och många säger liksom att, ja, men det är massor med roliga bilder. Nej, det är det inte. Jag tycker inte att bilder är säkert roliga. Det är klart att det finns roliga bilder. Så jag använder inte det alls. Jag kör Twitter för jag tycker att det är intressant. För det finns ett nyhetsvärde. Ja, det gör det. Om än med lite halvtaskig källkritik ibland. Ja, men så finns det... Ju, det finns ju faktiskt sajter man kan följa som känns jäkligt seriöst. Ja, men exakt. Och då är det så här. Och så fort... Jag känner ju så att så fort någon tar en bild... Så känner jag lite obehag. För var kommer den här hamna nu då? Mm. Men är inte det sjukt att vi... Alltså att vi... Idag, att det är så att så fort någon tar en bild med, ja, digital kamera, mobilkamera, så ska den upp på... Det är ju ett behov, alltså ett beroende om något liksom, att det här måste upp på Facebook. Varför kan man inte bara ha kvar den i luren då? En annan sak som jag tänker på: varför måste vi, som vi lever nu, så gör vi ingenting, som du sa, förrän det syns? Nej. Men jag ska tala om en sak för dig, att jag är så pass gammal så att jag var med. Och som var som mest intressant, så tillvida att jag var popstjärna och hade vunnit Schlagerfestivalen 2001. Och det var den sommaren som gemene man, varenda Svensson, blev en paparazzi. Jag ska berätta mer om hur det är. För det var ju en revolution. Det svepte över landet att mobiltelefonerna fick kameror. Och från den dagen så fanns det inget privatliv kvar. Nej. Så är det faktiskt. För att är det någonting som händer ute på gatan nu, så står inte folk och hjälper till. De står och filmar. För att få de här 3000 kronorna från stora tidningar som: var du där? Vad hände? Har du bilder? Det är ju helt urspårat. Jag vet. Men där drar jag min gräns. Jag drar min gräns vid att folk lägger upp saker på mig på sociala medier. Man taggar, hashtaggar, snabelar eller vad det heter, mig, så att folk kan se det. Ja, och i 9 fall av 10 får inte jag ens se den här bilden. Nej, men och det känns lite sådär. Man kan ju spärra det på Facebook faktiskt. Ingen får publicera en bild på min linje utan att jag har godkänt det. Kan man? Ja. Ja, det var en nyhet. Det ska jag göra. Men där går min gräns. Mm, där går din gräns. Frågan är var din går. Alltså, app. Ja. Håll i den. Jag håller i den. Mm. Vart går Kim Kärnfalks gräns? Eller rättare sagt, har jag någon? Jag kanske ska frita på det så. Vi tar en kort paus här i ert svärd. Du som lyssnar, du får ju naturligtvis också vara med i diskussionen. 0211 1213, det är telefonnumret. Vi är strax tillbaka. God morgon. God morgon. 1,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. God morgon, du lyssnar på Hjärtsvärd med mig, Jirsin Mark. Och mig, Kim Kärnfalk. Jajamän, här på Radio 101,9, Sveriges nya pratradio. Vi pratar om det här med bilder på sociala medier, som Robert Aschberg skojar om hela tiden. Nej, men jag tycker på riktigt att det är tråkigt att så fort man tar en bild så ska den per automatik upp på något slags socialt medie. Jag menar, jag kan ju ha bilder i mobilen och tycka att det är kul. Ja, man kan ju ha bilder och spara dem för sitt eget fotoalbums skull. Men vi diskuterade ju också innan pausen var gränsen går. För dig så är det väldigt, väldigt noga att du får ta del av bilden innan den läggs ut. För att du tycker inte om att det bara läggs ut bilder hejvilt. Jag för min del har blivit jäkligt skadad av det. 2001 så pikade vi i bandet när vi vann Schlagerfestivalen. Friends, ska jag säga, ifall det är någon som inte vet om. Ja. 1999 så började våran dokusåpa gå i sikte mot stjärnorna, som var fredagsunderhållningen på TV4. Vi hade enorma tittarsiffror. Det tog inte mer än 2 veckor från det jag var helt okänd till att jag blev jättekänd. Där någonstans började det klicka in med mobilkameror i telefonen. Och från den dagen, jag märkte verkligen skillnad bara på ett halvår. För att, alltså jag vet inte hur många bilder som finns på mig när jag sitter och äter, smygfotograferad på det sättet som jag blev. Nu har man blir blasé till slut. Man kan inte säga till alla människor, för alla har kameror. Men det var en räd ifrån, jag såg en bild ifrån, eller några rörliga bilder ifrån Syrien häromdagen. När det var en självmordsbombare eller vad det nu var som tog sig in i en folksamling. De flesta sprang iväg. Men de sprang med mobiltelefonen filmandes ifrån det här objektet. Så någonstans när man går ut på nätet och tittar på Aftonbladet eller Expressen till exempel. När det har hänt någon olycka så står det så här, är du där, har du bilder? Det är det första de skriver liksom. Därför att det är så vanligt att människor fotograferar saker som pågår. Mm. Och jag kan tänka mig att det faktiskt finns gånger när man har ställt sig och filmat eller fotograferat istället för att hjälpa till. Och då tycker jag det har gått för långt. Men tillbaka till själva ursprungsfrågan. Vart går din gräns? Ja, gränsen för mig går när folk tar kort på Eddie. Det tar jag aldrig hänsyn till. Händer det ofta? Nej, det händer inte ofta, men det har hänt. Och jag vet, när jag var ett halv... Förlåt, kan jag inte avbryta? Ja. Vad innebär folk? Människor som bara går förbi. Mm. Och jag vet, när hon var ett halvår gammal, det var sommar, vi var på västkusten. Jag stod och bytte om. Alltså jag stod ju inte naken på stranden, men jag hade bikini på mig och skulle byta om. Och då var det en riktig jävla kärring, ursäkta uttrycket, som stod och smygfilmade mig och Eddie. För jag hade lagt henne på en filt, hon låtsades stå in till, och så såg jag liksom hur hon stod och filmade. Och så arg jag blev, för dels så filmade hon min dotter som inte hade blivit publicerat någon bild på det sättet. Det var det ena. Det andra var att jag såg utan kläder. Jag kände mig så otroligt kränkt över det. Och bara för att jag är en offentlig person så kan man inte ta sig rätten att komma hur nära som helst. Men jag tror att många människor inte förstår att man bara är precis som en vanlig människa. Hur kan man inte förstå det? Hur kan man jag tror att folk, och detta var på landet nere i Bohuslän. Mm. Jag tror att jag vet hur det var. De få gångerna man såg en kändis där ute på kusten, ute bland klippor och skär, det är ju inte ofta alltså. Så att jag tror inte hon tänkte längre egentligen, så här efteråt. Vad tar över då? Någon slags reptilhjärna som bara gör saker? Ja, eller så var hon en komplett idiot, det vet ju inte jag, men jag kan tänka mig att det kanske var någon blandning då. Men jag kommer ihåg att jag var så jävla ledsen, jag grät alltså. Jag kände mig så otroligt kränkt. Men tog hon bort bilden, filmen, eller vad hände? Hon gick bara. Hon bara gick? Hon gick och vände och gick. Ja, och jag hade ju då var det ju antagligen en jävla kärring. Ja, jag hade Eddie liggandes på en filt och jag bara kände att jag kunde inte slita upp henne och springa iväg halvnäck över hela stranden för att gå upp och skrika ännu mer. Nej. Jag vet att jag var så disträ, så när vi gick så slängde jag skräpet och min plånbok i papperskorgen innan jag åkte hem. Jag fick åka tillbaka på kvällen. Jaha, det var inte meningen att slänga plånboken. Nej, slängde alltihop. Jag tror du var så förbannad så du tänkte, nu skiter jag det här. Jag slänger plånboken i papperskorgen. Ja, nej, inte riktigt så. Nej. Ja, nej, men gränser, vart går de? Det är ju också någonting att prata om såklart. Jag känner att det är lite tudelat. För samtidigt som man kan prata om det just med gränserna så... Nej, men så är jag nyfiken på vad det här behovet... Vart det kommer ifrån, ja, vart det har tagit sin början, om det är så, för det kan väl inte vara bekräftelsebehov heller. Jag menar, jag hade ett exempel här förra veckan, jag ska inte hänga ut någon, men en kollega på webbavdelningen, de är ju bara 2 personer i alla fall, jag tog en bild på mig och 2 andra killar, alla hade röd tröja på sig, ja. Och så bara pang upp på Facebook, tog 1 sekund. Och det är så det funkar. Tar man en bild idag, då ska den upp på Facebook eller på Instagram. Och jag köper köper väl det då. Jag får väl köpa att folk beter sig så då. Men det minsta man kan göra då, det är att fråga mig. Mm. Alltså man tar inte bild på folk och bara kastar upp det på sociala medier. Alla kan se det. För det hamnar, jag har inte den här inställningen på Facebook. Det ska jag fixa då. Men det hamnar ju i min feed. Och jag vet inte om, alltså, jag kan ha en skitdålig dag. Jag kan ha på mig någon smutsig jäkla tröja. För hallå, vi jobbar trots allt med radio. Det är ingen som ser mig. Nej. Du hör mig. Men det kan vara precis vad som helst. Och varför kan man inte bara... Ja men hörni, alltså, vi har liksom kommit över den gränsen på Men det är det vi har gjort. Jag vet förr i tiden, det var ju väldigt tydligt. Ställ er ihop nu, säg cheese. Så tog man ett kort med en fysisk kamera och det, liksom, det gick inte att missa. Nej. Sen var det förbannat dyrt att framkalla bilderna också. För det första gick det inte att publicera här i vilt. Om man inte skickade in det till tidningen så här, min dotter fyller 4, grattis typ. Nej, men jag vet inte om någon skulle vilja se J. Kinmark med ful frisyr och en smutsig t-shirt i tidningen. Så det hade nog, jag hade nog kommit undan då. Ja, det hade du nog gjort. Men sen var det så dyrt att framkalla bilderna också så man la ju inget krut på de bilderna som var dåliga. Men det jag skulle säga, en annan sak när det gäller Facebook som stör mig än mer. Det är när folk lägger ut, som man såg igår, någon som hade opererat sig och la ut en stor jävla bild på sitt liksom, operationssår. Mm. Det var det första som mötte mig när jag gick in på Facebook. Ja. Det är inte okej. Okay. Det är klart det inte är. Men det skulle kunna ägna 4 timmar åt Kim att prata om vad som är okej eller inte okej på exempelvis Facebook. Men jag tycker att det här med bilder, för då, där kan man ju inkludera lite fler, där kan man inkludera fler sociala medier. Det stannar inte vid Facebook, utan det ska vara Instagram och det ska vara Twitter också. Mm. Och att liksom det känns som att tänket hos de allra flesta, inte mig då, men de allra flesta är att det är fritt fram. Ja. Att det liksom är, man behöver inte ens fråga för att alla vet det. Så fort man tar en bild, vad det än är på, så måste den upp. En sak som var väldigt bra på sätt och vis med mobilkamerorna var att jag och Nina var ganska ofta osminkade. Och det var vi medvetet. Därför att de bilderna som lades ut på oss som egenskap och popstjärnor då, de var ju väldigt retuscherade. Man har ju inte så mycket att säga till om. De retuscherar ju och de fixar till och grejade sådär. Mm. Därför blir det väldigt viktigt för oss att visa för ungar och sånt att vi inte var såna jämnt. För inte ens vi såg ut som Nina och Kim när vi inte hade smink. Nej. Du Kim, vi ska kika om vi har någon med oss. Ja. Gertsvärd. Jaha, god morgon. Nej men god morgon. Det här var Birgitta. Hej Birgitta, vad har du på hjärtat min vän? Jo, först och främst så kör vi med då, men då ser vi ses. Rädda Radio 1. Ja, nu har... och signera och skriva under namnlistan. Tack för det. På Facebook-sidan. Tack, och nu då? Åsikten? Ja, och nu, jag trodde att det faktiskt var statuerat i lag att man inte får lägga ut bilder på vem som helst utan tillåtelse. Det är en jäkligt intressant iakttagelse faktiskt. Frågan är bara hur mycket vi efterföljer den. Ja. Och det är ju det som är frågan. Jag menar, om man vill på sig själv lägga ut allting från sexställningar till vad 17 som helst, det är ju upp till vederbörande. Om vederbörande vill hänga ute i eten hela sitt liv. Ja, det har du en poäng i. Ja, men alltså det kan man ju inte göra någonting åt. Däremot så bör man kanske tala om för sina kära små barn att det hänger ute hela sitt liv. Och man får ju leva med det. För det tror jag inte att de förstår. Nej, det kan vara så. Ja, men att vuxna människor... Men alltså, jag vet ju som då jobbar fortfarande i skolans värld att du får inte ta en enda bild. Du får inte ens ta dem på klassfotografier om inte föräldrarna har gett sin tillåtelse eftersom det finns de facto barn som lever under skyddad identitet. Nej, det är helt sant. Du, tack så mycket för det Birgitta. Vi ska ha en nyhetsuppdatering och efter den så ska jag ta fram, eller har jag tagit fram just lagtexten kring det som vi pratar om nu. Vad skönt. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Med mig Jirsin Mark. Och mig Kim Kjernfall. Kim, innan pausen så... Ja, innan pausen så pratar vi om det här med om man får smygfotografera andra och lägga ut på nätet utan tillstånd. Och jag gick in och tittade på bildombudsmannen.se här. Staffan Teste heter han. Han var med och testade en av de första fallen just när man publicerade bilder utan tillstånd. Och sen hjälpt över 500 personer och ja, i rätten och sådär. Mm. Frågan står så här: finns det en lag som säger att jag inte får publicera bilder på andra utan att fråga om lov? Om ja, vad i så fall straffet för detta, skriver Nille. Han svarar: vanliga personer har inget direkt skydd gentemot att bilder där de förekommer publiceras i redaktionella sammanhang. Däremot kan personer som förtalas eller förekommer på bild i reklam ställa krav på ersättning. Lagen om namn och bild i reklam reglerar intrång när det gäller reklamsammanhang. Och personuppgiftslagen ska förhindra förtal med mera. Straffet är vanligtvis böter i brottmål och ersättning och skadestånd i tvistomål. Okej, okay, så det Birgitta sa... Vi har inget skydd egentligen. Det finns inget sånt. Nej, men det är klart att vi inte kan ha det. Då skulle ju jag i princip kunna... Alltså, stämma skiten ur... Vadå? 2 miljoner svenskar som lägger upp bilder på mig. Eller på andra dagligen. Så det är klart vi inte har det. Det var väl ganska givet att vi inte har det. Ja. Tycker jag. Ja, men nu vet vi i alla fall. Jo, nu vet vi i alla fall. Ja, det var ju bra att du kollade upp det. Det var inte så jag menade. Ja, men nej, så det är inte, det är alltså inte olagligt. Och därför gör man det. Kors och tvärs och hit och dit. Ja. En sak som det känns inte som att du har tycker att det här är speciellt jobbigt heller när det gäller dig själv. Utan alltså, det är ju det som är grejen. Jag säger det, jag vet ju vad det beror på. Jag är ju skadad. Mm. Jag har sett bilder på mig själv när jag sitter och äter. Jag har sett bilder på mig själv när jag går förbi eller när jag står och köper en glass. Alltså, man blir avtrubbad till slut. Däremot går gränsen för mig väldigt hårt när det gäller min dotter. Jag vill inte att folk publicerar bilder på henne utan att det är... Hennes gudmor får göra det. Och folk som känner henne, om man säger så. Men det var ju då för länge sedan när hon var liten, när hon i princip hade kommit, typ hon var ett halvår, när det var en kärring som stod och smygfilmade henne, och då, alltså, jag blev helt vansinnig, för hon har ju liksom inte valt, hon kan ju inte välja. Nej. Och det blir väldigt privat, tyckte jag. Jag är intresserad av att veta vad du som lyssnar tycker. Jag vet att det är ganska tidigt, klockan är bara 10:07 och man har inte riktigt vaknat till än, men det här som jag och Kim pratar om nu, det här med att det tas bilder, hur ser du på det? Tycker du att det är okej att folk kastar upp bilder på dig på Facebook och Instagram till höger och vänster? Och vart går din gräns? Är du som jag väldigt restriktiv, eller kanske lite mer som Kim, att nej, men det är ganska lugnt, eller ja, lugnt, men du är avtrubbad i alla fall. Så när det gäller ditt barn, där går gränsen. Mm. Vart går din gräns? Och varför... Tycker inte du som lyssnar också att det är jäkligt märkligt att det har blivit standard idag? Att så fort man tar en bild så ska den upp på andra människor också. Det spelar liksom ingen roll. Man tänker inte ens till. Den ska bara upp på Facebook. Man ska ha likes. Ja, jag vet, det är så. Daniel skriver på Facebook-sida som du som lyssnar för övrigt kan gå in och gilla och hänga med i debatten. Jag ställde frågan, var går din gräns? Sådana som inte vill vara med på kort, de skäms över sig själva, borde skaffa lite självförtroende, säger Daniel. Så krass var han, helt enkelt. Ja, nej, jag verkligen inte, Daniel. Jag skäms inte dugg över mig själv. Så det där är bara, i mitt fall är det felaktigt. Sen skriver Marcus här: kom ner på jorden nu, Kim, så känd är du inte. Nej, det är jag inte längre. Så det är jag inte längre. Men jag var faktiskt en period i mitt liv. Ja, det är sant, kom ner på jorden. Ja, du som lyssnar, 0200 11 12 13, för tusan. Det här ämnet nu, vi vill ha lite mer åsikter. Facebook-sidan är bra, men ringa in, Kim, det är ju nästan ännu bättre. Ja, absolut, det är det. Då får man vara med i radio, minsann. Ja, eller hur? Gert Svärd, god morgon. Ja, morgon. Är det Gert Svärd? Ja. Jag känner på dig, jag heter Lars. Hej, Lars! Hej. Var är du någonstans? Okej, tack ska du ha. Hej! Vi testar en Gert Svärd! Ja, god morgon. Svenne Pelle här. God morgon. Jo, jag har ju råkat spilla ut för det där. Jag har hamnat på nätet, så att säga, mot min vilja. Eller jag har inte vetat om att jag har hamnat på nätet. Mm. Det var så att jag och min ex-tjej då hamnade på en fest med grannarna. Och tydligen så, ja, mot småtimmarna där så hade vi hamnat i sängkammaren då med grannparet då. Och sen hade det tydligen filmat. Okej. Okay. Sen får jag veta av mina vänner då att du vet om att du finns på nätet. Så har de tydligen liksom filmat när vi har haft lite roligt där i sängkammaren och lagt upp det på en jävla porrsida. Okay. Så att där är jag med grannparet, och tydligen så var jag på gubben där då. kalla på ja, ja, såklart du var Svennepelle. Det mesta du säger är trovärdigt. Ja, ja men det låter väldigt rimligt, Svennepelle. Vet du hur mycket sida det här var, eller? Det är sexkontakt.se. Ja, just det. Så där har de lagt upp. Så ja, men, då, liksom, men då, var det, då hade du en trevlig kväll i alla fall. Tack för ditt samtal. Tack Svennepelle. Ja, och du? Ja. Vi hörs. Ja, så kan det vara ibland. Jag vet inte riktigt trovärdigheten på det. Nej, där. Det kändes halvseriöst faktiskt. Ja, det gör det faktiskt. Tyvärr, men så kan det ju vara. Och det är ju tråkigt om det faktiskt händer sånt. Men jag tror kanske just i det här fallet att det var lite... ja, lite High Chaparral, som vi säger i Bohuslän. Som vi säger. Var det någonstans, sa du? Hitta på i Bohuslän. Hitta på, just det. Gert Svärd, god morgon. Jag ringer. Vad fint att du ringer. Nu är det dårarnas hjärtsvärd, tror jag. Ska vi ta byta ämne, Johan, tycker du, eller? Det verkar inte som nej, jag ska inte ge upp. Jag tänker aldrig ge upp. Hjärtsvärd, god morgon. Hjärtsvärd, god morgon. God morgon, god morgon. Vem pratar vi med? Tack gode Gud. Vad heter vi? Marcus, välkommen. Tackar. Hörru, jag hade en liten fråga till Kim där. Ja. Alltså, som offentlig person, det blir ju lite så. Så säger du att din dotter, det tycker du är att gå över gränsen med dig själv, så tycker du det är okej, liksom. Ja. Men kanske man, alltså, kan man inte tänka efter på sånt då? Jag menar, det, alltså, som offentlig person så får man ju stå ut med en del, och jag kan väl kanske i vissa fall tycka att det är både rätt och det är fel. Alltså, det är en kappa som man får ta på sig, liksom, om man vill leva det livet. Jo, det är helt sant. Och det är väl kanske därför som jag jobbar med radio nu. Ja, men du blir ju inte mindre känd för det, tror jag. Alltså, faktum är att det är en jättestor skillnad. För innan jag jobbade på radion, så jobbade jag för Postkodlotteriet och var i tv varje vecka. Eller varannan i alla fall. Det är jättestor skillnad nu. Ja, i och för sig. Och det är väldigt skönt. Det är väldigt skönt. Jag får lite skäll här för att folk tycker att jag framhäver mig själv för mycket. Men faktum är att vara en offentlig person på den tiden... Det var att vara en offentlig person. Nu tycker inte jag att jag är speciellt känd överhuvudtaget. Och det är faktiskt jäkligt skönt, för att man orkar inte se ut som man gör på bilder jämt. Och framförallt inte jag. Så att jag trivs bra med radio. Jag ska nog stanna i radiosammanhang. Kanske inte på Radio 1 då, men... Men visst har du rätt i att man lite grann får ta seden dit man kommer. Men det värsta, eller det värsta, vad vet jag ju inte. Men något som kan störa mig ordentligt är när offentliga personer strävar hårt efter att bli riktigt kända. Och när de blir det, så tar de på sig glasögon och rolig hatt och inte vill synas. Det finns en väldigt liksom dissonans i det på något sätt. Oh, men jag håller med dig där. Jag tycker att det är lite så här, man vill både äta kakan och ha kvar den. Liksom. Ja, lite så. Men du, Marcus. Ja. Det här med bilder då. Jag är intresserad över hur du ser på dig själv. Alltså, om någon polare, bekant i din närhet tar en bild på dig och några stycken, och sen hamnar den bara på Facebook efter 2 minuter. Är du fine med det? Nej, jag tycker faktiskt inte det är helt okej. Men Facebook har ju rätt bra bättre funktioner där man kan spärra sådana saker. Ja, just det. Det är jag som är okunnig bara. Johan visste inte det, nämligen. Nej, men man undrar vem som är ung av oss. Jo, men vad fan, det måste han ju klara av. Han är inte helt tappat, liksom. Nej. Nej, det är han inte. Tack, Marcus. Jag menar, det fixar ju du. Det är ju inga problem. Så då slipper man sådana där grejer. Och jag tror att det där med Facebook, alltså, men, fan, går man med något sånt där, så får man beräkna med att det kommer upp saker. Annars kan man skita i det, liksom. Det är så enkelt är det. Men vadå? Facebook från början handlar inte om bilder. Då har man ju Instagram. Ja, men Instagram. Facebook kom ju före Instagram. Ja. Ja. Och, jag menar, det utvecklas ju hela tiden. Alltså, alla program, alla såna här nya medier, det utvecklas ju från början. Kanske det är bara att man pratar med varandra. Så till slut slutar med att man... ha sex med varandra, liksom. Det går ju så himla fort det där. Så du menar att är jag med i leken, får lite leken tåla? Precis. Så stäng ner skiten. Vad fan ska du med dig till om du tycker det är så himla jobbigt och ser dig själv ibland då och då, liksom? Det där är ett väldigt bra råd, Marcus. De vännerna du har ändå som du faktiskt umgås med, de kan ju ringa och skicka ett sms till eller träffa i verkligheten, liksom. Det där med Facebook, det är ju... Jag vet inte. Det är ju lite förstorat, hela grejen. Jag tror lite att det är så. Att är man med i olika sammanhang, är man kändis, är man med på Facebook, är man med... Då får man liksom ta det också. Man kan inte... Ja, man kan inte vara osynlig. Nej. Nej, du har rätt i det. Jag tar det. Ja, men fasiken, om folk tar bild på mig så kan man väl be om lov först. Ja, Men som du, ja, nu vet inte jag. Jag vet inte hur jag ska klassa dig som kändis eller inte. Nej, det tror jag inte, va? Nej, men de bilderna som dina polare lägger upp, då är det bara säger det till dem. Hörru, vet du vad? Kan du sluta lägga upp bilder på mig? Svårare än så kan det ju inte vara heller, om man nu tycker. Eller så skriver du det med stort sett. Lägg fan inte upp bilder på mig. Ja, det ska jag fan göra. Och tar det dig så mycket. Ja, så mycket vet jag inte. Men nej, bra poäng, Marcus. Tack så mycket för att du ringde in. Tack för ditt samtal. Yes. Lycka till. Tack, hej. Äntligen, efter en 10 minuters strävan, så fick vi in en vettig människa, vad skönt. Fortsätt ring, vet jag. Ja, men gör det för tyck tusen. Till 0200 11 12 13, Hjärtsvärd säger god morgon. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Med Jishin Mark, Kim Kärnfalk. God morgon. God morgon. Nu steppar vi upp. Nu är klockan efter 7, Kim. Nu får vi vakna till liv. Yes, det får vi göra. Bra. Och du som lyssnar också, ring in till oss på 0200 11 12 13. Vi diskuterar det här med att lite Facebook, lite integritet, lite vad går gränsen. Det här med att ta bilder och som bara tjuff och pang och boom, slänga upp dem på sociala medier, det första man gör. På andra människor utan att fråga. Ja, men jag stör mig på det. Jag tycker att man borde kunna fråga. Jag stör mig på fenomenet i sig, att det bara är att slänga upp. Och Marcus som ringde in innan hade väl en bra poäng, att är du med i leken får leken tåla. Och han har ju rätt i det, såklart. Är jag med på Facebook? Fast vadå? Om jag nu har Facebook för att hålla kontakten med gamla polare och för att kolla lite grann evenemang och sånt där, ska jag då behöva leva med att folk ta bilder på mig och slänger upp i parti och minut? Jag vet inte riktigt. Nej, men alltså grejen är så här att jag kan ju inte avgöra var gränsen går för dig, tycker jag. Nej. Det måste du få välja själv. Ja, men han har ju en jäkligt stor poäng när han säger att, ja, men om du tycker så då, Jishin Mark, lägg ner Facebook. Det är nästan som man borde göra det. För vad, alltså, är det krasst? Har vi någon nytta av, ja, men Facebook? Precis, det tar tid. Ja, det tar tid. För min del så tycker jag det är roligt med Facebook. För jag bor ju 50 mil bort från mina barndomsvänner. Och det är ganska roligt att se bilder på deras liv och leverne. Och barn som föds och hur de växer och sånt. Ja. Det kan jag tycka är roligt. Så att det finns en poäng med det. Sen är det ett ypperligt sätt att hålla kontakt med människor på andra delar av, i andra delar av världen som man känner, som har flyttat långt bort och så. Mm. Fast å andra sidan, man kan ju skypa istället. Så. Ja, jag vet inte. Har vi någon som ringer in? Ja, det tror jag absolut att vi har. Anna? Ja, god morgon. God morgon. Hej. Jag tänkte på det med Facebook och Instagram som ni pratar om. Det är ju kanske så som killen innan sa att visst, har man skaffat Facebook och Instagram så kan man väl kanske räkna med att vara med. Men då kanske på de bilder som man väljer. Och sen är ju grejen den att det är faktum att vissa inte har till exempel Facebook eller Instagram hindrar ju inte de som har det från att ändå lägga upp bilder på en. Nej, just det. Utan att till exempel fråga. Och då får man ju inte reda på det heller. Nej, men precis. Kanske. Och det kan jag störa mig på. Så ligger de där ute liksom. Man vet inte. Har du Facebook och Instagram? Nej, jag har inget av det. Just av den här anledningen att jag stör mig också på egentligen själva grejen. Att man kan använda det som du sa nyss, Kim, att hålla kontakter med vissa liksom, som har flyttat kanske hit och dit. Mm. Men för de allra flesta känns som att det är något här, ni vet, bekräftelse. Aktivt beteende på något sätt, bara. Men det tycker jag är så stor skillnad nu. Alltså hela det här docusåpa, tävlingar i tv och allt. Alla vill vara med på tv, alla vill bli kändisar. Och det är liksom miniformatet på att få bekräftelse. Det är, som du sa, Johan, förut med likes och kommentarer. Och jag tror att vissa människor lever ganska hårt för det. Det tror jag också helt säkert. Det är sjukt, det är äckligt. Alltså sånt kan äckla mig. Men är det så att man låter den digitala världen liksom ge en det som vi förr gav varandra när vi sågs på något sätt? För vi ses ju inte lika mycket. Ungdomar idag sitter och umgås via datorerna istället. Ja, men jag tror absolut att det är så. Det är lite därför jag tog bort min Facebook. För annars så känns det som att alla, om ni vet, skriver där och allting händer. Men det är ingen som ringer eller smsar. Eller... Nej. Ja. En annan sak som jag har tänkt på, det är väldigt få som skriver ut. Och det kan jag också störa mig på i och för sig, så ska jag egentligen vara tyst, men det är ju inte så många som skriver, fan idag tycker jag att livet är rätt tråkigt. Nej, nej, nej. Alla lever ju helt perfekta, härliga liv. De bakar och springer och, ja. Ja, och mår så bra och skickar ljus till alla, värme, puss, hej. Ja. Och de här kedjebrev, ja, vi kan stå och prata om det här i dygn. Anna, ja. Du är en förebild, glöm inte det. Tack, detsamma, Johan. Tack. Get a room för fan. Get a room. Men sov menade jag för tusan inte. Jag skojar bara. Ja, det var inte kul alls, Kim. Jo då, det var det. Fortsätt ringa in till Hjärtsvärd, till mig i Kinmark och Kim Kjernfalk på 0200 11 12 13 och prata om det här med Facebook, Instagram och bilder som slängs ut, integriteten och det här jäkla bekräftelsebehovet som är så stort. Men har det blivit värre hos folk? Har det blivit värre, Johan? Hur menar du då? Nej, men har vi liksom flyttat ut våra liksom mänskliga kontakter till internet? Ja, men det är klart vi har. Och det är där vi kräver liksom uppmärksamhet i form av likes och... Ja. Nej, men alltså jag har pratat om det här i flera sammanhang. Jag har pratat om det till och med i mitt sportprogram, hur man nu kan få in Facebook där. Men då var det just det här med alla träningsbilder. Alltså, nej, men man delar med sig av precis allt. Privatlivet försvinner. Det finns ingen. Du bjuder in folk till din mest personliga sfär. Och det kan vara mammografi, ultraljudsbilder, ja, till ett operationssår, ja, som till jack i benet, till din upppumpade överkropp efter gymmet, till din ölmage på bakfyllan, till en precis allt. Ja. Och jag tycker att det är tragiskt. Jag tänker så här. Går så långt. Jag hoppas att internet finns kvar om 2000 år så man kan se hur vi har levt. För en bättre dokumentation på hur man levde på 2010-talet, det kan man väl inte ha. Men tänk om allt bara försvinner, Johan. Ja. Alltså om du bara säger boom en vacker dag. Ja, men förstår du vad jag menar? Då har vi inga brev kvar. Därför alla mejl, de raderas ju. Mm. Vi är dåliga på att dokumentera. Om man nu inte litar på ettor och nollor, då kommer ju en hel liksom livshistoria här på ett par år bara raderas. Vad skönt det vore. Ja, kanske. Jag tycker det. Jag tycker att det vore skönt. Vi ska se vad han har med oss, Kim. Hjärtsvärd. God morgon, god morgon. Ja, var någon som hoppade vidare kanske? Ja, det var någon som hoppade vidare där. Ja, nej, men jag tror nästan att det hade kunnat vara lite skönt. Mm. Att man bara släpper sånt. Och nu har vi snackat om det här i jag vet inte, 45 minuter. Det är kanske dags att hoppa vidare. Men det är ett bekymmer som jag tänker på dagligen. Just det här med att folk inte har något privatliv längre. Jag tycker det är tråkigt. Och jag har väl i och för sig inte med att göra vad andra gör med sina privatliv. Det får man ju såklart välja själv. Men jag skulle aldrig, jag kommer aldrig bli den där människan som gör Facebook-uppdateringar väldigt, väldigt ofta. Alltså dagligen. Alltid när det händer något nytt. Och det är så att man tror sen också att det ska vara intressant för mig att veta. Mm. Det är det som jag tycker är det mest fascinerande. Att idag så jobbade du i 10 timmar, det gick bra. Sen var du på gymmet en kvart och nu ska du krypa ner i soffan med älsklingen och kolla på en film. Ja, och puss och kram och ljus till alla. Mm. Det skiter jag i. Så kan vi runda av den diskussionen. Vi rundar av den diskussionen. Mm. Och bara för det så ringer det på alla linjer här nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Med mig i Kinmark. Ja, mig Kim Kjernfalk. God morgon. God morgon. 7:15 är klockan och det börjar ljusna i Stockholm. Ja, det gör det faktiskt. Men jag måste säga att det ser ändå ut som det blir en ganska tilltäppt dag. Ja. Så tillvida att vädret inte lämnar en del i övrigt att önska. Precis. Och även fast det kanske blir ljust ute så ser det mörkt ut på många andra platser i samhället. Så är det faktiskt. Igår så sändes Uppdrag granskning och man har granskat 50 stycken friskolor. 27 av dem var lite halvrisiga får man väl säga. I Sverige råder nämligen sedan 1991 frihet för varje elev att själv få välja skola. Och det var dåvarande statsminister Carl Bildt som lanserade den största reformen av den svenska skolan i modern tid, läser jag innantill från SVTs hemsida. Det är ett system som bygger på väldigt mycket tillit och förtroende och det öppnas givetvis för allehanda trixande med vem man vill ta in och vem man vill plocka bort, säger Niad Bonar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Och de gjorde en granskning igår Uppdrag granskning, där det visade sig att ganska många valde bort en pojke som hade ADHD. Det jag kan känna är så här, pengar är ju en sak, men när man börjar sortera i elit kontra besvärliga barn, då blir det fel. De har tagit ett exempel. Rektorerna fick veta att det var två elever som var 12 år gamla som skulle börja sjunde klass. Den ena eleven, en flicka, hade toppbetyg och var mycket ambitiös, men den andra eleven, en pojke, hade dåliga betyg och umgicks med fel personer. Uppdraget granskning testade ett 50-tal friskolor. På 27 skolor har den ambitiösa flickan fått plats eller fått höra att det finns goda möjligheter. Sen när de av sig med pojken med problem, så har de med hälften av de skolor som är positivt inställda till flickan låtit helt annorlunda. Så påståendet att man låter, alltså att friskolorna väljer elitbarn, verkar ju stämma till viss del. Mm. Och det finns en rektor som då nu har slutat, som vid det här tillfället pratar och jämför ADHD-barn med en cancersvulst och att det finns ruttna äpplen och så vidare. Och detta filmas. Han vill inte heller ha ungdomar som lyssnar på rapmusik eller negermusik. Man får inte säga neger längre, säger han, men det här är vad jag tycker i alla fall. Det är en person som utger sig för att vara arbetssökande på skolan. Han pratade inofficiellt då. Mm, jag har sett det där klippet. Ja. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta, Kim. Man ska väl inte skratta. Men, jag tänker så här. Skolan är ju så förbannat nedmonterad som den är. Den statliga skolan, eller det är ju inte statligt, men den kommunala skolan har ju blivit mycket sämre. Det kan vi konstatera. Vi har sjunkit. OECD-länderna har ju en intern lista på hur bra skolan är, där Finland toppar. Och vi har rasat från typ fjärde plats till 25. Nu höftar jag lite grann, men det är ett ganska stort tapp alltså. Och antingen så får man gå på en friskola då, så får man ha turen kanske om man hittar en bra. Eller så får man fortsätta i den kommunala skolan där kvaliteten skiftar lika mycket med resurser beroende på vilket område man bor i. Och för min del, och tillsammans med, är ju helt fel att säga, men så Lärarnas Riksförbund, som ändå är de som jobbar i skolan, de vill ju ha tillbaks makten till staten. De vill att det ska bli en statlig skola, för det innebär att då har inte kommunens ekonomi någon, spelar ingen roll för skolans kvalitet, utan då är det samma ekonomi som gäller för alla skolor i Sverige. Mm. Så att jag är inte odelat negativ till de här privatskolorna, det är jag inte. Men jag tycker att de skolorna som inte är privata borde ha en gemensam, liksom, en gemensam ekonomi på något sätt. Så att i alla fall de blir likadana. Och jag kan tycka det är fantastiskt med mångfald, att man får välja sånt. Men jag undrar ändå så här. Var en förskola ute i Årsta till exempel. Nu var det en förskola då, eller dagis som man säger. De fick samma summa som ett kommunalt dagis fick, men gjorde en vinst på x antal miljoner varje år. Någonstans måste man ju ta de pengarna, och jag antar att det är precis samma sak med en skola. Ungarna där fick väldigt lite frukt och grönt. De fick väldigt lite, jag tror inte de fick mjölk till maten. Alltså det sparades in på saker som jag tycker är väldigt onödigt att göra för små barn. Så jag kan inte få ihop i mitt huvud hur man kan ha privata skolor eller dagis och göra vinster och ändå ge eleverna lika mycket. Jag förstår inte riktigt hur den ekvationen går till. Den ekvationen går väl inte ihop? Ja, fast på något sätt gör den ju det. Jag har jobbat kommunalt när jag jobbade i omsorgen. Då jobbade jag med utvecklingsstörda barn eller begåvningsnedsättningar eller funktionsnedsättningar eller vad man nu använder för ord. Men du förstår vad jag menar. Ja. Det finns ju saker som man kan bli bättre på även kommunalt, såklart. Varje år så fick vi en viss summa pengar till vår skola. Och när året var slut så kanske vi hade 30 000 över. Då handlade vi hejvilt för de 30 000 kronorna. Lite onödiga saker kan man lugnt säga. Bara för att göra slut på pengarna, och vet du varför? Hade vi lämnat tillbaka de 30 000 kronorna för att vi hade varit duktiga och sparat, då hade våra de ekonomicheferna har sagt att ja, men vi ser ju att ni klarar det med 30 000 mindre eftersom ni klarar det. Så att nu drar vi tillbaka de pengarna, så nu blir det 30 000 mindre i år. Mm. Det lönar sig inte riktigt heller att spara kommunalt, i alla fall inte på den tiden. Jag vet inte hur det är nu, det kanske är mycket bättre nu. Men knappast. Ja, generellt sett, om jag måste välja så tycker jag att allt ska tillbaka. Men om jag inte behöver välja så tycker jag det är bra att det finns mångfald. Men jag skulle vilja att man hade mycket mer insyn på den privata sektorn när det gäller friskolor och sånt. Och du som lyssnar nu, som har en åsikt, du får gärna ringa in och förklara lite grann för mig och Johan. Kan man göra ett lika bra jobb, ge elever eller förskoleungar precis lika mycket resurser som en kommunal variant och ändå göra en vinst? För jag kan inte förstå den ekvationen. Nej. Alltså jag kan inte förstå den ekvationen. Eller är vi så väldigt dåliga på det kommunala planet och liksom spara på pengar? För att ibland kan man ju önska att vissa kommunala ställen drivs lite mer som någon form av företag, att man tänker lite mer på att effektivisera och sådär. Men jag undrar ändå om det inte i slutändan blir de som man ska ta hand om som drabbas. Det lär ju varit många som har sett det här Uppdrag granskning igår, såklart. Ja, vad tyckte du förresten, du som lyssnar om Uppdrag granskning? Var det överdrivet eller trodde att det var en rimlig bild som gavs? 0200 11 12 13. Och jag bara kort då innan vi plockar in lyssnarna, Kim, känner ju lite så här att det är ju, de gör ju ett jäkla bra jobb på Uppdrag granskning, tycker jag. Det ska de ha. Och det här är såklart så att de väljer ut det allra värsta, ja, som visas i tv. Såklart, det är vinklat såklart. Men det jag är lite orolig för, eller ja, det jag nästan räknar med, är att det är ju så här det går till. Det är inte bara, de har granskat 50 skolor och 23 eller 27 av dem. Ja, 27 av dem failade. Det är så här det ser ut. Det är inte bara de här 27 skolorna som det är så här på, utan det är ju överallt. Och det kanske inte bara just behöver vara i skolan, privata skolor och så, utan överallt. Just den här synen, människosynen som en del människor har. Ja, jag tänker att ha ADHD, det kan inte vara den lättaste diagnosen att få när man ska sitta still och koncentrera sig. Man behöver inte heller höra att man är ett riktigt rötägg liksom. Nej. 0200 11 12 13, som sagt, vi vill gärna höra vad du som lyssnar tycker om det här. Gert Svärd. Ja, tjena, det är Stefan. God morgon. God morgon. God morgon. Ja, jag är inte så himla insatt i allt det där med friskolor och så vidare, men det låter i alla fall som om det är på väg till amerikanska förhållanden, som ja, så många saker här i landet. Ja, du kommer från Berlin, visst är det så? Ja, det är så, ja. Ja. Och hur var det i Tyskland då? Är det bra skolor där? Ja, alltså det beror väldigt mycket på vilket land man är nu i, alltså vilken kommun och så vidare. Och där finns det dåliga och bra, men det finns en stark, det är statligt eller i alla fall offentligt uppdrag det där med skolor. Och friskolor, jag antar att det är privata skolor, eller hur? Ja, det är privat. Ja, tycker det är fruktansvärt. Det är bara, det går riktigt åt den där håll, elitbildning. Och även om det sägs, ja, alla ska ha rättigheter att gå dit. Det betyder ju ändå att för det första måste du ha råd med det. Så det betyder, okej, välsituerade familjer får skicka sina barn till friskolor. Antar jag att det är så. Och ja, det är en automat. Per automatik är det så man bildar eliter. Man bildar eliter? Ja. Så ja, jag håller med. Har du en bakgrund som, ja, ganska väl situerad, har du råd att skicka dina barn till en bra skola, alltså en bra privatskola? Ja, visst. Då gör det det. Och det kommer förmodligen fortsätta finnas eller har alltid funnits. Men jag tycker, ju mer man privatiserar hela sektorn, desto värre är det för hela samhället i det stora och hela. För många talenterade barn, alltså många talanger, de lämnas bara efter på grund av det. Nej, du har fullkomligt rätt i det, det tror jag också. Tack så mycket för att du ringde. Tack för det. Ja, tack. Hej, hej. Rädda Radio 1, tack. Tack för det här. Nej, men ja, och det här med att det går mot USA, sa han så också. Vilken skräll att vi i Sverige ska försöka apa efter, Kim. Ja, eller hur? Och just USA också. 0200 11 12 13. Gert Svärd. Ja, tjena, Janne här. Janne. Tjena, Janne. Välkommen. Jo, det här med skolan, hörru du, och friskolor, att man inte vill ha vissa elever och så vidare. Så här. Det är inte egentligen så stor skillnad mot hur det var när jag gick i skolan. Jag får höra. På 70-talet. Det är inte så stor skillnad mot när jag gick i skolan på 70-talet. Mm. Då hade vi någonting som kallades för obsklass. Just det. Och alla som terroriserade andra elever med mycket kort varsel, kunde vara på timmars varsel, fick helt enkelt börja i obsklassen. Det låg i en flygel längst bort högst upp. Där hade de en riktig tuffing som lärare som de inte vågade säga halv sju till. Ibland till och med två lärare hade de. Och det var upp till årskurs sex ungefär. Nej, ja, sju var det förresten. Mm. Och från årskurs sju, då fick man välja. När jag valde någonting som hette teknik till exempel. Får jag fråga, gick du i en obsklass? Nej, jag gjorde inte det. Nej. Jag valde någonting som hette teknik sen i årskurs sju. Man gick i teknisk inriktning då. Mm. En del hade samhälle och ekonomiskt precis som på gymnasiet idag ungefär. Och de här obsklasskillarna så att säga, de som hette Långfingade Lasse och Kalle Kula och Benke Bula, så att de hade kuliga namn på sig där också. Det fanns inte så mycket tjejer där faktiskt, men de var inte så bråkiga av naturen. Men det var mycket lugnare i de andra klasserna, och när de kom till årskurs 7 då fick de gå på någonting som heter tekniskt praktiskt. Okay. Ja, det innebar att de blev ganska lugna. De fick slå sönder en moppe och sen fick de försöka sätta ihop den bäst man ville. Och det där var de sysselsatta med ungefär hela terminen. Och de blev gatsopare, de blev verkstadsarbetare, enklare monteringsjobb och så vidare. Mm. Så här och började tjäna pengar mycket tidigare än oss andra som fortsatte. Och skaffa sig bilar och hamna i en tvåa i Brandbergen med tre ungar så småningom. Men var lika fina eller flickor då såklart. Och ja. Var det bra eller dåligt det? Det var bra, för det var den gamla skolan, den som Finland har idag. Okay. Den är världens bästa. Ja, den är världens bästa nu. Den är konstaterad världens bästa. Ja, de har ju alltså kopierat svenska systemet. Eller rättare sagt, rakt över redan tidigt gjorde de det på 50-talet. Och behållt det helt enkelt. De är världens bästa. Okej. Okay. Tack för det, Janne. Vi tackar för det. Vi måste gå till nyheter. Tack snälla för ditt samtal. Intressant. Ja, varsågod. Hej, hej. Som sagt, nyheter. Men fortsätt för tusan och ringa. Vi pratar om skolan alltså efter uppdraggransknings avslöjande igår. Och det var inget kul avslöjande. Inget roligt alltså. Resultat. När rektorn, han hade slutat, sa du? Vad sa du? När rektorn som pratade med... Ja, han hade slutat och de hade bytt ut styrelse på olika ställen. Och så, här, så de har ju städat bäst de kan fram till. Men faktum kvarstår ju. 27 skolor valde bort. Mm. En elev som hade särskilda behov. Vad tycker du om det här? 0200 11 12 13. Dags för nyheter. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon med J. Kinmark och Kim Kärnfalk. Just det, Hjärtsvärd här på Radio 101,9, Sveriges nya pratradio. Telefonnumret rätt in i studion är 0200 11 12 13. Och idag pratar vi om Uppdrag granskning som sände ett speciellt program igår där 50 friskolor granskades och 27 faktiskt flunkade ur på testet eftersom de valde bort en elev med särskilda behov. Ja, och frågan vi ställer oss då är ju, vad drar vi för slutsatser av det här? Ska vi ha friskolor? Ska vi ha friskolor? Privatiseringen? Mm. Är det rätt väg att gå? Min åsikt är, och det bestämdaste, att jag tror att det blir svårt att ha exakt samma summa pengar i en pengapåse och kunna göra sig flera miljoner i vinst och ändå inte dra ner på kvaliteten. Den ekvationen får inte jag ihop. Vi ska se, vi har väl med oss lite folk som kanske kan ge en förklaring som jag inte förstår. Ja, Daniel är med. God morgon, Daniel. Ja, god morgon, god morgon. Det var väl apropå med den här nazisten i styrelsen på en kommunalskola. Mm. Ja. Jo. Nej, nu såg inte jag på granskning igår, men... Ja, det handlar ju inte om det i alla fall, eller det så. Ja. Nej, och jag har ju hört diskussionerna förut. Jag får ju hålla med den som ringde in tidigare. Det var ju precis så det var, i alla fall på min tid också. Att det var obsklass för de som inte passade in. Ja, och godtyckliga sådana också. Ja, absolut. Och oftast barn och ungdomar som... sannolikt idag har haft en diagnos och fått en annan typ av hjälp. Mm. Men det är absolut inte säkert att de hade fått den hjälpen i en kommunal skola idag. Jag har tre barn som har gått både kommunal och privatskola, varav en har ett speciellt behov som den kommunala skolan inte har kunnat täcka. Men, och det måste absolut, jag kan inte säga att de har fel som hittar 23 skolor eller vad det var som inte tar emot vissa elever. Det kan jag absolut köpa att det finns. Samtidigt då så finns det ju friskolor som istället just tar hand om och kan ta emot barn och ungdomar med speciella behov. Mm. Min son var en sån. fantastisk skola, helt otroligt. Får jag fråga dig, är ni skrivna i Stockholms stad? Nej, utanför Stockholm. Ja, för ett par veckor sedan så hade vi nämligen en pappa här till en pojke som hade ADHD. Det har varit mycket rabalder kring det där att Stockholms stad har tagit bort det särskilda stödet, alltså rent ekonomiska stödet som ges. Vilket gör att många elever med just diagnosen ADHD eller då har ett särskilt behov inte har en skola att gå till. Just det. Så att, då ska du nog vara glad för att ni inte bor i stan. Ja, nej men precis. Men det har vi också hört på familjeträffar och sådär, att vissa kommuner är bättre och sämre. Och annat. Ja. Men det säger ju mer återigen om kommunen snarare än den privata skolan. För om inte kommunen kan ta hand om dem och inte låta dem få gå till en privat skola som faktiskt kan ta hand om dem därför att kommunen inte har pengar, ja, då faller det i alla fall på kommunen och inte på om det är en privat skola. Absolut, jag håller med. Jag kan inte hålla med dig mer om den saken. Men du, Daniel, ja? Är det en pengafråga det här? Ja, för kommunen tror jag absolut att det är det. På ett annat sätt. Och jag tror det är också det som kanske är svaret till kan man, eller Kims fråga då, kan man driva en privat verksamhet eller en kommunal verksamhet för samma peng? Var väl egentligen det du sa? Nej, jag sa så här. Kan man driva en privat skola för samma peng som man får för eleverna och ändå göra vinster och inte dra ner på kvaliteten? Jag tycker det verkar svårt. Ja, jag förstår det. Men jag tror absolut att det är möjligt. Och jag tror till och med att man kan göra det och också både skapa ett finansiellt resultat men också ett bättre resultat för eleverna. Men de miljonerna som man gör i vinst då, skulle man inte direkt kunna lägga dem på eleverna och göra det ännu bättre? Ja, men då får man ju fråga sig, vad är det i så fall som skulle bli ännu bättre? Ja, jag tänker personaltäthet. Ja, jag tänker erfarenhet att det har varit tätare med personal på privat skola än på kommunal skola. Okej. Okay. Ja, men vet du, alltså jag säger inte emot, jag är jätteglad för din skull. Jag tror inte att alla privatskolor är dåliga och jag blir faktiskt väldigt glad av att höra att det fungerar. Jag behöver inte driva min tes till liksom dödagar. Jag blir bara jätteglad för att jag har fel i det fallet faktiskt. Jag är inte övertygad att det är som allting annat. Det finns, du har rätt och du har fel. Ja. Jag har rätt och fel. Det finns båda lärarna. Ja. Det finns kommunala skolor som drivs väldigt bra, effektivt och bra. Men det finns säkert kommunala skolor som inte drivs på ett normalt sätt. Det vet vi ju redan. Att det gör det ju faktiskt, så det har du rätt i det med. Men Daniel, du får ursäkta här min okunskap. Men när den här skolan som ditt ena barn går i då, får du pröjs ur egen ficka själv för det? Nej. Nej. Det är en skolpeng som levereras. Alltså varje elev får ju en viss summa pengar per termin tror jag det är, som man räknar ut. Och den pengen följer med eleven. Mm. Så att då antingen får kommunala skolan det eller så får den privata skolan. Så då har alla möjlighet att sätta sitt barn där? Ja då. Ja. Till skillnad från då de här internaten som Lundsberg, Sigtuna och... Ja, de kan man ju räkna bort. Vad fan är det mer nu då? Ja, Gränna. Gränna. De kan man räkna. De har ju funnits så länge då, så de kan man räkna bort. Men precis så att det är samma peng som en kommun skulle kunna förvalta och göra någonting bra av. Eller en privat skola förvalta och göra någonting bra av. Och det där är våran upplevelse att där har ju den privata skolan verkligen lyckats ta hand om och förvalta den pengen och göra någonting väldigt bra utav den. Då är vi glada för er skull, i alla fall jag. Jag tycker det låter ypperligt. Jättekul att höra. Sen har vi ju de andra barnen, och även det här barnet, har ju gått i andra typer av privata skolor också och i kommunal skola. Och det är fortfarande så. Nu kanske vi har haft tur då, men vi har varit igenom tre olika privata skolor och alla tre har varit fantastiska. Hur var den kommunala? Vi tog barnen därifrån. Okej. Ja, vi får hoppas att det inte är så för alla. För vissa barn har ju föräldrar som kanske inte är lika intresserade av och orkar engagera sig så som ni har gjort. Ja, det är nog ju sant. Att det handlar i mångt och mycket om att skrika till och stå ifrån. Ofta är det ju så. Alltså, det märkte jag när jag jobbade i omsorgen. De föräldrarna som krigade fick ju mer än de som höll tyst liksom, på något sätt. Ja, att man ska orka ta det straffet, eller ta det straffet, men orka ta den matchen när det egentligen borde vara lika för alla. Men så är det ju inte riktigt. Och det är ju återigen inte det privata fel, utan det är ju faktiskt så att det är inte de privata som delar ut pengarna eller resurserna, utan det är ju faktiskt det kommunala eller landsting. Jajamän, visst är det så. Tack för ditt samtal. Ja, tack själva. Tack. Kul att höra. Tack. Hej. Vettiga ringare, det gillar vi. Och vi efterlyser fler såklart. Det gör vi såklart. 0200 11 12 13. Du kanske lyssnar på vad Daniel sa här och tyckte att han hade helt fel. Men det lät ju väldigt vettigt. Ja, han hade ju haft tur kanske. Det kanske finns människor, du kanske har dåliga erfarenheter av privatskolor, eller ja, friskolor. Du kan väl ringa in 0200 11 12 13. 1,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärde. Med mig i Kinmark. Med mig Kim Kärnfalk. Vi pratar friskolor idag. Det gör vi. Och jag ska bara förtydliga bara, för det har vi inte gjort idag än Kim, en liten snabbis. Att Gert Fylking, som egentligen står här ju, är ju tyvärr sjuk. Ja. Men tillbaka på måndag ryktas de. Ja, vi hoppas på det. Vi håller tummarna för det. Det är klart vi gör. Det är hans värld. Det är Gerts värld. Eller är det Gerts svärd? Oklart. Som sagt, friskolor va? Mm. På agendan. 0200 11 12 13 och vi pratar om det här såklart som en förlängning på gårdagens, ska jag säga, uppdraggranskning. Man granskade 50 skolor och 27 av dem fallerade totalt eftersom de vägrade ta in ett barn som hade särskilda behov. Precis, så är det. Ja. Och nu är Martin med. Mm. God morgon. God morgon, det var Martin. Hej! Hej, jag skulle säga att många av de där skolorna som inte tog in tror jag är ekonomiska skäl. För att en person som behöver resurser kostar ju pengar. Alltså kan de ju tjäna in pengarna genom att ta de eleverna som klarar sig själva lite mer. Men sen tänker jag också så här att friskolorna, de är ju ganska beroende av att påvisa resultat. Alltså höga betyg och sånt. För att attrahera nya elever och föräldrar in i verksamheten. Mm. Och därför så tänker jag att det drar ju också ner deras totalresultat, om man säger så, kanske. Ja. Och sen nämnde du om att kommunala verksamheter köpte på slutet av året med galningar. Nu för tiden så får man ta ett antal procent av överskottet från förra året med sig till nästa år. Men det är ju inte hela fortfarande. Aha. Nej. Det är lite konstigt tycker jag. Om man är duktig ett år och sparar, jag menar som i privatpersoner, så sparar man duktigt ett år så kan man bara njuta lite mer nästa år. Eller spara till något. Alternativt att man sparar ett år för att man vet att man ska lägga en större summa nästa år på något annat. Mm. Det är lite märkligt. Det är, på sätt och vis så ska man driva kommunal verksamhet i privat företag, men ändå inte. Ja. Det är lite tvetydigt det där. Ja. Ja, Martin, tack för det. Ja, tack. Tack. Ha det bra, hej. Hej, vi joggar vidare i ert svärd och tar fler samtal såklart. Telefonnumret, det kan du väl i det här laget. 0200 11 12 13. Rickard. Ja, god morgon på er. God morgon. En fråga, eller det jag tycker, det är privatskola. Är det inte valmöjligheten skola där egentligen, om man säger så? Att de föräldrar, ni var inne lite på det, de föräldrar som orkar tjafsa och skrika mest, de lyckas få det bättre för sina barn och det. Och det är väl mer att man ska tro på sina barn och lita på dem och jobba för dem. Vad är du inte gillar med privatskolan, menar du då? Jag kan ju säga så här, jag har haft mina barn både på kommunal och privatskolor. Och tyvärr så tror jag nog att kan det vara så att den kommunala skolan, att de har börjat tröttna lite eftersom de är inte lika alerta som de privata, förstår du? Det är, eller privata, vad ska man kalla det för? Det låter så snorkigt att låta säga privata skolor. Det är inte privata skolor. Men friskolor då, de är inte i kommunal regi eller så? Ja, exakt. Mm. Och jag menar, de jobbar ju hand i hand med många kommuner i alla fall. I den kommunen som jag bor i, där jobbar ju de hand i hand då. Och det jag tycker, det är det att De är mer hungriga på de som jobbar i de skolorna på att ta hand om barna och se till att de lär sig. Kan det vara att de kommunala skolorna är, att de har blivit tröttare på något sätt? Att det inte är samma geist i dem längre? Det är en väldigt intressant frågeställning tycker jag. Men det jag tänker är också, det finns en myt om att privata sektorn har mindre sjukskrivningar än den kommunala eller den statliga eller den offentliga sektorn, om man säger så. Och så är det ju inte, utan det är personalen mår ungefär samma. Men vad är det som gör att de kommunala skolorna då kanske halkar efter, om det nu är så att de gör det? Det är intressant. För jag kan säga så här, kan det vara en ledningsfråga? För där jag bor i den kommunen, där har vi ett skötebarn till en skola som är inte alls bra, om jag säger så. Den är kommunal då. Mm. Och där har jag haft en kompis som har jobbat då. Och hon har ju sett då, hon jobbade och kämpade hur mycket som helst för barna och hela den biten. Men till slut så orkade inte hon längre. Så hon böt, alltså hon fick jobb på en så kallad privatskola då. Eller... Och vad tycker hon om den då? Ja, hon säger det. Hon har aldrig varit med om någon så skillnad som bra ledning. Och det handlar om en ledningsfråga, säger hon. För där bryr man sig om alla de här barnen. Och det finns säkert då de här skolorna som inte tar emot då, som nu har granskats. Och det är jättebra att det granskas, för nu kommer det bli en organ som kommer att granska alla de här. Och det är jättebra att det tas upp, för det här är ju någonting som är i nylindning. Det här är ju inte länge sedan vi hade bara kommunala skolor. Så det är ju en bra grej att dra granskning och reda på. Och det enda vi kan göra nu, det är att göra det bättre för våra barn. För våra barn är ju vår framtid. Mm. Ja, jag hoppas att alla barn får samma möjligheter. Det är, alltså, det är en utopi och någonting som säkert inte kommer genomföras. Men jag skulle önska att alla barn fick precis samma valmöjligheter och samma resurser. Men så är det ju faktiskt inte. Nej, men samtidigt så är det ganska så högt måste faktiskt som förälder vara hemskt engagerad i dina barn. Mm. Och det är tyvärr så. Det går inte. Jag förstår att... Jag tycker att det ska man nästan få som utbildning när man vet att du är låst i 20 år och du ska ta hand om den här stackars individen då. Även om motgångar och nedgångar, det är nästan så det är nu. Men i dagens läge så orkar inte föräldrarna. Och det, jag köper det också för ensamstående mamma med 3 barn eller något sånt där. Det kan bli hemskt jobbigt för den personen och försöka driva någonting för att få sitt behov till sina barn hjälp då, om man säger. Men du Rika, varför tror du då att du säger att du funderar på om de kommunala skolorna inte riktigt har hängt med? Är det att de inte har haft den här konkurrensen förut och nu har den dykt upp? De kanske sitter lite förtryckt ner i båten? Ja, jag tror och sen samtidigt så tror jag faktiskt att lärare som brinner för sin roll, det här är ju, jag kan inte säga att det är belägg för det, men jag tror att lärare som verkligen brinner för sitt arbete, de söker sig till friskolorna. För att där vet de, där kan de genomföra många av sina projekt. Man är mer lyhörd, ledningen är mer lyhörd för nya alternativ för att lära barn. För i dagens läge så ändras ju allting mot vad det var när en annan gick i skolan då. Och det ser ju de här lärarna som har jobbat inom det. Och många av de yngre, vad jag vet, de vill ju verkligen jobba på en friskola eller... på fridagis eller nu vad det är. Så det handlar om att det är en omdaning precis här. Och det är en generationsskifte tror jag, tyvärr. Ja, det kanske är så. Du Rickard, vi ska ta fler samtal. Tusen tack för att du ringde in. Tack så mycket, ha det bra. Hej. Tack, hej. Vi ska höra vad Anna har att säga. God morgon Anna. Ja, hallå. Hej, god morgon. Välkommen. Tack. Jo, jag har en liten annan vinkling på det här med särskilda behov. Mm-hmm. Och det snackas så mycket om att de som med särskilda behov, till exempel ADHD och så vidare, de som är särbegåvade. Men det är intressant. Ja, om det finns en friskola för dem. För att jag har en 2,5-åring nu på förskola som är särbegåvad. Förklara för mig vad du menar med särbegåvad. Ja, det betyder att de har kommit mycket, mycket längre i utvecklingen än sina jämnåriga. Okay. Får jag fråga, är det både motoriskt och intellektuellt eller är det intellektuellt? Ja, det är nästan dels intellektuellt men även motoriskt. Berätta om ditt barn. Vad är det som skiljer henne från honom? Dels talet, att hon har ett mycket mer utvecklat tal. Det vill säga hon kan resonera på ett helt annat sätt än sina jämnåriga. Det är lite läskigt. Jag har träffat en sån där liten som har varit så otroligt före sin tid. De är som små vuxna på något sätt. Man glömmer bort att de är små ibland. Precis. Och jag glömmer ofta själv bort att hon bara är 2 år. Mm. Men som sagt, frågan är då den vinklingen av behov, särskilda behov. Mm. Just, finns det någon, alltså jag vet att på den kommunala förskolan hon går på nu så är det liksom mer att alla ska vara på samma nivå. Mm. Och i läroplanen står det ju att de ska få det är en individuell läroplan. Precis, men jag upplever att i kommunala förskolor så hinns det inte med. Har du tänkt att sätta henne i någon privat då, eller? Jag har tänkt det. Men då finns det ju massor att välja på. Och det är lite vågspelna som förälder då. Att man vet ju inte förrän man har satt dem i förskolan hur det kommer att te sig. Nej, man vet vad man har. Ja, men precis. Och sen så är det här med att flytta runt barn, just framförallt i den åldern. Mm. Är det så bra för dem och så vidare? Mm. Jag vet faktiskt, jag kan inte svara på din fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt om det finns. Jag hänger ut en fråga i luften där. Ja, du som vet någonting om det finns, någon friskola som tar hand om barn med särskilda talanger, får man väl säga, eller särskilt eller som begåvade. Eller en annan utvecklingskurva skulle man väl kunna säga. Ja, så kan vi säga. Ja. Ring gärna in och hjälp oss med det. 0200 11 12 13. Vi slänger ut frågan rätt ut. Tack för att du ringde. Ja, jättebra. Tack. Hej. Tack, hej. 2 år var det alltså. Men det är ju också en problematik på sitt sätt. Därför att vara särbegåvad och sitta och behöva vänta på alla andra i 10 års tid tills de har kommit i kapp. Det gör ju att det blir väldigt tråkigt om man inte får stimulans. Alla barn behöver ju stimulans. Ja, det här påminner mig om min skolgång faktiskt. Ja, jag förstår det. Mm. Och ändå hamnade du här med mig. Ja, vad hände? Någonstans på vägen gick något väldigt snett. Nej, men det är intressant. Och jag tycker att det är roligt så när någon ringer in och vinklar lite på något helt annat. För det är ju samtidigt som barn som inte har kommit likadant, som har vissa, som kräver, har vissa behov. Vi pratar om ADHD. Så finns det ju barn som är tvärtom också. Alltså man vänder på myntet. Ja, visst gör det. Och de ska ju också få, de måste ju också få samma möjligheter att kunna utvecklas då ännu mer såklart. Så som du säger, hur kul är det då att den här 2-åringen ska sitta bara och i stort sett glida med. Leka barn när personen i fråga har kommit längre rent intellektuellt. Ja, fast man är fortfarande barn om man bara är 2. Jo, men jag menar leka barn så tillvida att man ska vara på den nivån som du förväntas av en med åldern. Och så själva verket så har man kommit längre. Mm. Fast man är en liten, alltså man har en stor great mind in a little body som jag läste någonstans. Alltså man är mycket mer intellektuellt utvecklad än vad man borde vara. Ja. Och jag tänker bara att det är lika viktigt att ta hand om de barnen. Det är klart det. Vilket leder mig in på då, faktiskt. Om man är riktigt jäkla begåvad i matte, ska man få gå i en specialskola som koncentrerar sig på avancerad matte? Eller blir det elitism då? Det är en bra fråga. 0200 11 12 13. Det här är Hjärts värld. Nu har det blivit hög tid för nyheter. Men sitt kvar, vi är alldeles strax tillbaka. 1,9 Radio 1. Hjärts värld. Hjärts värld. Ja, just det, morgonprogrammet som drar alla över en kam. Nej, jag bara skojar. I sin mark. Ja, och Kim Kärnfalk, förlåt, jag kom helt av mig. Hälsa dig, varmt välkommen tillbaka till detta program. Och Kim, nu är det så här att nu så får du helt enkelt prata lite grann. För jag kommer att springa nu, är du med? Mm-hmm. Alltså nu plockar jag av mig lurarna. Ja, jag pratar på här, ska vi se, jag tror att Johan ska hämta någonting. Så här. Dagens garv. Du sprang för att hämta boken som jag hämtade i pausen. Du behöver inte springa så långt, Johan. Varför det är säger skarv. Du inte att du har den här då? Jag tyckte att den syntes. Men skitsamma, det blir dags för dagens skarv äntligen. Som jag har längtat och som jag har längtat. På restaurangen, kolon. Ni har ju tummen på pannkakan. Ja, jag gav mig 17 på att den inte skulle ramla i golvet en gång till. Ja, nu har vi kört den. Dagens datum i historien. Jajamän, idag är den 31 oktober, det är torsdag. Och det är den 304 dagen på året i den gregorianska kalendern. Jag och Kim, vi säger grattis till alla som heter Edith och Edgar. Det är precis vad vi gör, det är grattis. Grattis till er. Händelse detta datum, exempelvis 1517. Och min matte stämmer så är det ganska nästan 500 år sedan då. Inte riktigt. Men nästan. 1517. 500 år, det blir 2017 va? Ja. 500 år sedan. Martin Luther anslår 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg. Vilket blir ledningen till reformationen. Vad stod det i de där teserna egentligen? Det stod mycket bra. Det stod mycket bra. Väldigt mycket bra. 1878. Eldkvarn. brinner. Just precis det. Mm. Så när man, då kan man använda, jag ska börja använda det här nu sen eldkvarn brann. Ja, för det är annars lite mer använda bildat. Sundsvall. När brann Sundsvall då? Kan du kolla upp det, Kim? Japp, det gör jag. 1878, Älvkvarn i alla fall. 1984, så detta datum alltså, 31 oktober i historien, Indiens premiärminister Indira Gandhi mördas. Och 2004, Bosse Ringholm avgår som svensk finansminister och efterträds av Per Nuder. Just det. Sundsvallsbranden 1888 är den största branden i Sveriges historia. Vad som orsakade branden är inte säkert, men allt tyder på en gnista från ångslupen selånger, att det var orsaken. Aha. Vad är en ångslup, kan man ju undra då? Jo, det är en ångmaskindrivet företag, eller fartyg. Okej, okay, det var 1888 alltså. Yes. Men säg då, det var ända sedan Älvkvarn brinner, då var det 10 år innan. Så jag kanske ska börja använda det där då. Ja, vi får se. Du, det var detta om detta. Ja, det var detta om detta. Vi pratar om skolor. Det är precis varför vi gör det. Då? Jo, det gör vi för att Uppdrag granskning igår hade ett program där de granskade 50 stycken friskolor för att se hur deras intagningsmetoder var, eller antagningsmetoder var. I 27 av fallen så sa de nej till ett barn med särskilt behov, vilket då inte är riktigt acceptabelt. Och vi pratar om friskolor kontra kommunal skola. Vi pratar också om inte bara barn med särskilda behov, utan också barn med särskilda behov på ett positivt sätt, alltså som en särbegåvning. Mm, det är precis vad vi gör. Och vi ska ta och plocka in ringare, och du som lyssnar kan ju också delta i diskussionen på 0200 11 12 13. Susanne, hon hatchar dojerna. Då plockar vi istället in Jocke. Tjena. God morgon. God morgon, god morgon. Nej, jag tyckte hon har på sätt och vis jätteintressant inlägg, det med att hon kallar det barn som var särbegåvat. Ja, särbegåvade barn. För det är, alltså, det är väl någonting som man inte får säga egentligen, för då pratar man väl elitism i det. Ja, det var lite grann det jag var inne på. Men det som jag tycker är lite läskigt i hela det resonemanget, även fast det är intressant som vinkling, det är att man överhuvudtaget pratar om särbegåvning när man pratar om barn som är 2,5 år. Mm, det kan jag hålla med om. Ja, det blir, alltså för mig är det, jag ska inte säga, jag känner inte den här tjejen, men jag tycker nästan det är på gränsen till rubbat faktiskt. Det är så jävla dumt så att det liksom liknar ingenting. Är det så pass? Du blir nästan provocerad, Jocke. Jag blir mycket provocerad till och med faktiskt. Jaha, men förklara varför då? Jo, för att ett barn som är 2,5 år, jag har barn som har varit 2,5 år och som inte är så mycket äldre dessutom. Att du överhuvudtaget pratar om att de skulle på något sätt utvecklas alltså längre än sina kamrater som de umgås med i sina dagisgrupper och skolgrupper och sådär. Det är, alltså när man kommer i skolan, då har man ett lärande som är helt annorlunda än vad det är på förskolorna. Men när man tittar på förskolan så är det, ett barn måste ju lära sig att på något sätt bli en individ som fungerar överhuvudtaget utan att lära sig liksom algebra eller att man på något sätt, vad ska vi säga, särläras då, om vi säger så. För de vill ju ha då att det skulle vara annorlunda behov för de här barnen, eller att de har annorlunda behov som man ska kunna tillgodose. Mm. Men pratar man om så små barn, så är det så långt ifrån att barn ska börja lära sig andra saker. För det är så mycket annat ett barn måste lära sig innan man ska gå in på liksom studerande eller utveckling mentalt på det planet. Tänker du sociala samspelet och kommunikation? Ja. Och oj, massor. Mm. Känslor, bara en sån sak. Mm. Hur känslor svänger på ett barn som är 2,5 år, upp och ner, fram och tillbaka hela tiden. Oh. Ja, jag bara suckar, jag vet. Ja, och det blir, ska man då börja ta in då i den känslostormen som går genom ett barns kropp när de är i den här åldern, ska man då börja lägga in att de ska på något sätt utvecklas i ett steg till även mentalt i sitt lärande eller sitt utvecklande i sitt lärande kanske. Men det ställer ju mig frågan, eller vi ställer oss frågan då, både du och jag, för det är en intressant aspekt tycker jag. När, om man har ett barn som då är särbegåvat eller som ligger längre fram i vissa stycken än andra, för att man är inte särbegåvad på alla plan. Man har ju någon specialitet som man är mer framåt i än de andra, om man säger så. Mm. Vilken ålder tycker du att man ska börja elitsatsa på någon, om jag får lov att använda det uttrycket, även om det låter jäkligt illa? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. När jag tror du att ett barn är moget för att liksom få extra stimulans för en specialbegåvning då? Ja, det är super svår fråga. Ja, jag vet. Jag gillar ju sådana. Ja, jag tror inte att jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det är betydligt senare än vad många tror. Jag ser, jag har tagit fram en artikel framför mig här, publicerad på svt.se, där det står att särbegåvade barn får ofta problem i skolan. Det handlar om en liten kille som heter Rasmus. Han hade ofta problem när han var mindre. Han lärde sig läsa snabbt, men han var inte glad. När han var 5 år gammal ville han inte leva längre. Han hade inga kompisar och inte kul på dagis. De trodde att han hade ADHD. Och de gjorde en utredning på elevhälsan. Han hade inte det och ingen annan diagnos heller. Han är vad som kallas särbegåvad, extra teoretiskt begåvad, beskriver de här. Och det tycker jag var väl ganska smart då. Ja. Och det finns faktiskt människor som har utbildat sig och specialiserat sig på barn med särbegåvningar. Och ofta blir det, säger hon då, Anita Kullander, problem i skolan till exempel med klasskamrater och sånt där, för att man har inget utbyte av dem riktigt. Så när ska man ta hand om deras behov då? Liksom? Ja, det är så här, det problematiska i hela frågan är ju, vems behov ska man tillgodose? Ska man tillgodose ett barns behov? Ska man tillgodose 2 barns behov? Ska man tillgodose 15 barns behov i en klass? Eller vilka barn ska man vilka behov ska man tillgodose? Och i slutändan är det ju sak samma hela tiden. Vad kostar det? Är vi beredda att betala lite mer, så är det klart att vi kan ha fler lärare. Kan vi ha fler lärare, så kan vi ha lättare att kunna tillgodose alla barns behov egentligen. Men det har vi inte idag, för det är ingen som är benägen att betala den här skattesedeln som faktiskt kommer. Jo, är det till och med så, Jocke, att du nästan tycker att man inte kan säga att ett barn är särbegåvat vid 2,5 års ålder? Ja, på gränsen faktiskt. För att barn utvecklas så olika. Alltså det, jag kan ju bara se på mina 2 barn som jag har. De har utvecklats väldigt olika, liksom, även fast de är inte så långt ifrån varandra i ålder. Och det är, jag kan ju bara titta på alla dagiskamrater. Det finns vissa som är jätteduktiga på att springa. Det finns vissa som är jätteduktiga på att gå. Men jag tycker, å andra sidan, om man har följt dem ett antal år, så kan jag se att det har varit skillnad. För vissa som har varit duktiga på att prata har varit kanske sämre på att springa. Och vissa som har varit sämre på att springa har varit duktiga på att prata, och tvärtom. Så det har liksom kastats om lite. Så nu när de har börjat komma upp i skolålder, då är de helt annorlunda. För nu är det helt plötsligt mycket, mycket jämnare, skulle jag vilja påstå. Ja, intressant, Jocke. Ja, verkligen. Har du lugnat ner dig lite, eller? Ja, oja. Nej, jag är så upphetsad egentligen. Nej, men du var lite provocerad, men det gillar jag. Fan, ja, jag gillar folk som blir provocerade. Alltså på ett positivt sätt då, givetvis. Ja, det var bra. Jocke! Ja. Tusen tack. Ha det bra. Tack. Hej. Tjabba. Jäkligt intressant, för ja, det här kan jag också gå igång på. Just det här med det här förbjudna ordet, elitism. Alltså, det får inte vara elitism i Sverige. Någonstans, whatsoever. Och jag har ju ett sportprogram här annars, och då pratar vi om det ibland, just att satsa på ungdomar. Alltså, i Sverige får man inte göra det. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt tabu att satsa att elitism för tidigt. För då vänder ju, ja, vi svenskar vänder oss dubbelt då. Jämför med andra länder så är det väldigt olika, och vi tycker ofta att det är bra här. Men kan det vara jantelagen som spökar då? Det kan det absolut vara, den klassiska jantelagen. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Med J. Kinmark. Med Kim Kärnfalk. Och vi pratar om skolan. Vi pratar friskolor med anledning av Uppdrag granskning igår, där de granskade 50 friskolor, och 27 av dem tackade nej till en pojke på grund av att han hade speciella behov, men sa ja till en flicka som skötte sig i skolan, vilket är förkastligt, anser jag, att man kör en elitgrej. Det finns säkert sina skäl, att det har med ekonomi och att man vill ha bra resultat och sånt att göra, men det är inte deras uppdrag att välja ut elever på det sättet. Och det står ju faktiskt, det är ju stött, man får inte göra, alltså det stödjer ju själva skollagen också, man får inte göra skillnad på barn och barn. Nej, och den här rektorn, det var ju ett sällan skådat rötägg. Det hade varit coolt att ha haft med honom på telefon, men jag tror att han har krypit under 2 miljoner stenar. Han har nog hatchat ojerna. Han har gjort det. Om inte han har gjort det, så vet jag inte vem som har gjort Nej, det. Du har en poäng där, Kim, såklart. Fortsätt ringa naturligtvis på 0200 11 12 13. Nu, hallå Matti. Ja, god morgon, god morgon. God morgon. Det här är nog en het potatis. Jag påstod före nyheterna att de har inte på SVT 1 eller 2 på text-tv, men nu hittade jag en sida att det var kort kommenterat det här uppdraggranskningens resultat. Men de har inte haft det på nyheterna någonting. Va? Det är kanske lite, ja, nej, precis, de har inte, jag har försökt kolla hela tiden, men nej, de tar inte upp det där överhuvudtaget. Du menar det som hände igår på Uppdrag granskning? Precis. Ja, för det var för att det gick hela dagen igår. Jo, men nu är det väl lite för hett potatis det där. Okej, okay, ja, det är mycket möjligt, jag vet inte. Ja. Då är det tur att du har Radio 1, eller hur, Matti? Ja, precis, tack. God kul för det. Varför tror du att det är en för het potatis? Jo, men det är inte PK det här. Det är för jävla sämsligt. Och jag undrar, de där jävla rektorerna, de är väl lika bra kålsupare alla. Nu fick ju han i Vällingby, eller vad det var, han fick bära hållhuvudet. Men den här kärringen i Täby, hon ljög ju som en jävla påspindare igår, rakt i facet. Och var lite besvärat, men... Och jag undrar, för att det är ett lagbrott vad de har begått, kommer det att bli någon slags repressalie för dem? Jag tror inte det. Nej, det är väl mer att de får väl svårt att få nya jobb kanske? Ja, åtminstone i Sverige. Hoppas jag. För att någon jävla ordning måste det ju bli. Jag föreslog någon gång faktiskt här på Radio 1 att man skulle gå på SVTs arkiv och kolla vad heter det, SFs arkiv och kolla hur skolorna var förr i tiden i Sverige. Mm-hmm. För att man måste vrida klockan tillbaks att det blir någon jävla ordning på det här skiten. För att det funkar ju i Finland, den där svenska gamla modellen från 50-talet. Ja, det är mycket snack om Finland. Och det... Ja, det är ju bevisat faktiskt att de är bäst i världen på skola. Så ja. Att det är välförtjänt idag. De gjorde faktiskt en sån där utbytesgrej att ett antal lärare åkte till Finland till en finsk skola. Jag kommer inte ihåg om det var i Ekenäs eller vad det nu var. Svensktalande område. Mm. Och sen åkte de finska lärarna till Sverige. Och förvåningen var ju på båda sidor. För svenskarna var det jättestor förvåning hur bra det var i Finland. Och det var för jävligt här, sa de finska lärarna, hur det var i Sverige. Och det är märkligt då, när man konstaterar att i förlängningen så har ju de bara kopierat det svenska. Precis, precis. Ja. Och man har ju gått ifrån ett fungerande system här i Sverige. Det har fan blivit hemskt. Min dotter befinner sig just nu förresten i Moskva på grund av, hon är 19. Mm. Och hon skulle lära sig på grund av sitt yrkesval ryska språket, och hon försökte göra det här i Sverige. Mm-hmm. Det gick inte. Hon sa att det gick inte att lära sig någonting, för att alla, nästan alla som var där, det var bara för att de får någon jävla intyg för närvaro. Men ingen ville lära sig, och läraren befann sig inte där alltid heller. Att hon börjar från september till slut på den här månaden, hon kommer hem i övermorgon. Mm. Hon har lärt sig ryska, både ekonomi, språk och historia i Moskva. Coolt. Ja, och hon sa att det är helt underbart att gå i skolan där. Ja, det är skolan. Det låter inte som att det är superbra överallt. Matti, tack för att du ringde. Om till och med Ryssland slår oss, då är det ju... Ja, då börjar det bli illa, som sagt. Ja, okay. Matti, tack för det. Tack, hej. Tack, hej. Ska se om David är kvar. Hallå. David. Yes. Välkommen. Hej, god morgon. Hej. Ja, skolan i Ryssland är jättebra. Det kan jag understryka. Och... vad fan ska jag säga? Jo, jag har en annan infallsvinkel. För jag hörde en kille ringde in förra veckan. Jag tror det var till Aschberg. Ja. Han berättade om att 8 svenska barn har blivit tvångsomhändertagna i någon kommun i Norge. På väldigt lösa grunder. Okej. Okay. Ja, för att korta ner det här så handlar det om att det här är norska barnvärn som omhändertar barn. De hade ett nytt system där de fick väldigt mycket pengar för varje barn som de tvångsomhändertog. Men de har specialiserat sig på att tvångsomhänderta utländska barn. Och då är ju svenska barn är också utländska i deras ögon. Mm. Och han visste inte riktigt, han var lite förtvivlad. Han visste inte riktigt vad man skulle göra. Och då kom jag att tänka på, det är många polacker som har åkt till Norge och tagit med sig sina familjer. Så att de har fått jobb. Och då vet jag två barn som har blivit tvångsomhändertagna, och det har jag sett på nyheterna bakåt igenom i Polen då. Mm. Och anledningen till att de blev tvångsomhändertagna, det var att den ena var 7 år, den andra var 9. Då hade lärarna sagt att barnen betedde sig märkligt. De var undvikande, de tog inte för sig och de ville inte prata med de andra barnen. Och på de grunderna, eller då drog man alltid slutsatsen att det är något fel i hemmet. Så då tvångsomhändertog man barnen och gav ingen förklaring, utan det var upp till föräldrarna att förklara sig varför barnen betedde sig konstigt i en skola. Vart vill du komma med det här, David? Vad jag vill komma är att det finns en snubbe, en advokat som heter Rutkowski. Han kan googla den där killen. Han har ett team med personer som åker och befriar barn och andra människor i olika länder när kontakten med myndigheter fallerar. Okej, okay, men vi pratar skola här idag, David. Jag vet, men det här handlar ju om skola. Men det handlar om att barn som kommer till ett nytt land inte kan språket, det är nya miljöer och då tvångsomhändertar man. Jag bara kommer att tänka på det nu. Okej, okay, ja. Men det är ett ämne som står för sig själv nästan och det är intressant, David. Vi tar det en annan dag, tror jag. Ja, det är lugnt, men ja, bra. Tack så mycket. Hej, hej. Vi fortsätter att kasta in lyssnare. Ja, det gör vi, tycker jag. Vad vore vi utan dem, Kim? Anders. Ja. Tala till oss. Ja, jag tänkte bara säga att privatskolor må vara som de är, men kommunala är fan inte mycket bättre. Ursäkta språket. Nej, berätta. Jag har en 9-årig dotter som redan nu har fått gå om ett år i skolan för att hon har både ADHD och språkstörning. Okej. Okay. Vi har varit på dyslexiutredning på henne också, men... Mm. Hon har lärt sig för lite att läsa och skriva, så att det gick inte att göra en riktig dyslexiutredning på henne. Men då känner jag någonstans, hon börjar som sexåring. Eller hur? Ja. Och hon är 9 nu. Ja, hon är 9 nu. Då har ju skolan fullständigt tappat taget om henne tidigt. Ja, det kan man ju påstå. Och vi har bråkat också om det där hur jäkla länge som helst. Men hur lång tid tog det innan hon fick hjälp att de började ifrågasätta om hon behövde liksom någon utredning på något sätt? Ja, utredningen för språkstörning och ADHD, det är väl något år sedan hon fick de beskrivningarna, eller diagnos. Ja, det är tråkigt att det har tagit sån tid. Ja, och sen har vi bråkat om det här med dyslexi också då. Mm. Men det innebär att hon får ingen stöd alls i skolan, överhuvudtaget. Hon får någon timme någon gång med en extra då. Men hon har inte fått en krona extra från kommunen för att de anser att hon ska klara sig ändå. Du, vi vill gärna prata mer och höra mer om det här. Skulle du kunna hänga kvar? Vi ska ha lite nyheter och sådär. Kan vi prata vidare efter pausen? Det tar ett par minuter. Gör det, häng kvar. Ja. Då blir det alltså nyheter, Kim. Jag tror det, va? Ja, det var stämmer. Lite för långt för att släppa taget om, tyckte jag. Ja, du tyckte helt rätt. Det är skönt att du är med här och jag är inte riktigt på tårna. Vi tar en nyhetspaus. Fortsätt ringa. Vi pratar om skolan. Det hettar till. 0211 12 13. Det här är Gerts värld. God morgon på dig. 101,9 Radio 1. Gerts värld. Gerts värld. Med Kim Kärnfalk. Och Johan Kinmark, god morgon. God morgon. Varsågod. Vi pratar om skolan här i Hjärtsvärd. Uppför granskning igår var det. De granskade 50 stycken friskolor. Precis. Och på 27 av de här så var de väldigt... Selektiva med vilka elever de tog in. Ja. Precis. Innan pausen så ringde in en förtvivlad pappa vars 9-åring fått diagnosen ADHD och dyslexi. Och han säger att den kommunala skolan är fan inte bättre än. Hans barn får inte hjälp. God morgon. Ja, men god dag då. Hon hade inte fått diagnosen dyslexi utan tal- och språkstörning. Men okay. däremot varit på en dyslexiutredning och där konstaterar de att hon har inte lärt sig tillräckligt mycket för att kunna göra en riktig diagnos. Bra, så där var det. Ja. Mm. Men du, Anders, det här innebär alltså, vad sa du, att hon redan nu har fått gått om en klass? Ja, hon fick gå om ettan ett år på grund av att hon inte hängde med. Får jag ställa en fråga bara? Ja. Du behöver inte säga ditt namn på din dotter, men bara för att få en känsla för henne som person. Jag tänker att hon är ju ganska liten, men man är ju väl medveten om man jämför sig med sina klasskamrater. Och hur mycket tror du att hennes självkänsla har påverkats av att hon inte har fått den hjälpen som hon behövt? Jag kan ingenting. Jag orkar inte. Jag vill inte. Jag kan ingenting. Mm. Och sen, om vi tar andra bitar av sin personlighet, så är hon fruktansvärt hjälpsam och lillgammal på annars. Ja. Nej. Nej. Ja, men det är ju... Ring igen. Förbannade skittelefonlina. Anders, det första du gör nu bara, ring in igen såklart. 0200 11 12 13. Vi ska plocka upp ditt samtal alldeles strax igen. Vi fortsätter prata där. Det här är lite lurigt när man ska nu gå vidare. Mitt i det här så ska man nu gå vidare till nästa. Men Kim, det är inte så mycket vi kan göra åt det. Utan Anders, jag får be dig såklart att ringa in igen och berätta om det här. 0200 11 12 13. Som sagt, Gert Svärd. God dag. God morgon. Lars Widell heter jag. Hej. Jag vill kommentera skolan. Varsågod. Tack. Då får du göra det, för du är live, ser du. Ja, vad bra. Ja, varsågod. Jo, det är så här att min personliga uppfattning är att skolan är helt värdelös. Det säger jag, påstår jag, på goda grunder. Min son, som är färgad och kommer från ett annat land, var i skolan mobbad. Och han var dömd att komma till särskola, för han hade i sexan, hade han treans nivå på kunskaperna. Då blev jag förbannad, eftersom han inte är svensk medborgare, så tog jag ut den ur skolan. Och sedan så har han varit med mig och jobbat. Idag är han egen entreprenör och han har fler grävmaskiner än han har fingrar. Han är 31 år gammal och han är smart som fan. Han har ett konto som vi skulle göra vilken lottomiljonär som helst avundsjuk. Och han var... Där kommer en applåd. Ja, han var helt ute. Hör du? Vadå? Hallå? Han fick en applåd här, hör du inte den? Nej, det hör jag. Då tar vi den en gång till, Johan. Helvete, men jag blir ju upphetsad. Ja, vi då prata på då för fasen. Och då vill jag också samtidigt påstå att de här som barn som är lite mera framåt, de blir eftersatta. För i det här Sveriges mjäkande jämlikt, det finns ingen. Varför inför man inte i Lidingöloppet att ingen får reda utan alla ska komma i... Nej. Nej. Ja, vi tackar för det samtalet. Och jag för det samtalet. Har god lust att ta den här telefonen och slänga ut den genom fönstret. Det vore ju lite tråkigt, för att då kan vi inte ta några fler samtal, Kim. Men allvarligt talat. Ja, vi ska inte gnälla för mycket, men ring igen, bara ring igen, 0200 11 12 13. Varför ska vi inte gnälla för mycket för? Jag får gnälla precis så mycket jag vill på den här skitmaskinen. Jag vet, jag blir tokig också. Ja, vi ska plocka in David istället. Hallå. God morgon. Det där med Anders, det var väldigt intressant det han pratade om. Ja, vi hoppas att han ringer igen. Ja, jag hoppas också det. Så jag ska fatta mig väldigt, väldigt kort, så hoppas att han kommer in snart då. Mm. Alltså det är för jävligt, alltså det där med uppdraggranskning igår. Mm. Ja, alltså jag kanske är lite blåög, men fy fasen. Jag skulle aldrig kunna förvänta mig något sånt. Nej, vad var det som störde dig mest då? Det var den där veden Greger, eller vad fasen hette. Vilka jäkla, alltså vilka värderingar en vd har och på en sån skola, det är ju helt sjukt. Mm. Sen den där kärringen David, eller vad hon hette också. Att hon liksom smyger bort sina egna åsikter och tankar, det är helt sjukt alltså. Ja, jo, det är klart att jag håller med dig, men du trodde liksom inte att det var så här, eller? Alltså jag har alltid tänkt mig att friskolorna är lite speciella, men att de har såna värderingar och tankar och liksom de väljer bort på det viset och har liksom såna, alltså såna tankar, det hade jag aldrig trott. Men självklart visste man att friskolor är lite annorlunda än vad vanliga kommunala statliga skolor är. Mm. Samtidigt har vi fått exempel idag från ringare som har berättat om friskolor som har funkat alldeles utmärkt, så det finns väl det också. Givetvis, så är det. Men det där med Lidingö, den här Lidingö-skolan, där tog min inte in tjejen heller, eller hur? Eller minns jag fel? Nej, visst är det så. Jag ska säga att han var rektor på den här Greger von Sivers. Han var rektor på en skola, på profilskolan. Han säger så här om ADHD, jag citerar exakt. Ja, jag trodde bara, för jag har ju ingen skolbakgrund. Ja, jag skiter väl i vad de har för bokstavskombinationer. Det är väl bara att sätta ungarna på plats om det behövs. Men det var långt över det. Liksom. Så är det. Nej, men jag tycker alltså ändå att fan, alla... Det spelar ingen roll, fan. Det är barn, fan. Det är liksom 6, 7, 8, 9, 10-åringar, herregud. Har de hamnat fel någon gång så kan det ju vara grupptryck. Det behöver inte vara att de är liksom onda från naturen. alla ska få likadan chans, och det spelar ingen roll om jag har ADHD eller om jag har alltså cancer. Herregud, vill jag, om jag hade valt att gå i den skolan jag vill gå, eller att mina föräldrar tycker att jag ska gå i den skolan, så tycker jag inte att, men att lagen förtycker det också, att man ska vara fri och välja skola, eller hur? Mm. Ja, men visst, alla barn borde få samma möjligheter. Så ser det ju inte ut tyvärr i praktiken då. Du har rätt i det, David. Tack för att du ringde. Ja, jag önskar alla lycka till, alla barn och alla föräldrar som önskar sitt bästa för sitt egna barn. Tack så mycket, det där var trevligt. Hej, hej. Hej, hej. Hej då. Vi tar en paus, Kim, alldeles för tidigt. Anders och alla ni andra som vill ringa, ring in till programmet. Och framförallt du, Anders, vi var inte riktigt klara med dig där. Telefonlinan är Kaiko. Sen efter pausen ska jag också läsa upp ett Facebook-inlägg som en väns barn har gjort till mig, som faktiskt har ADHD själv, som tog väldigt, väldigt illa vid sig av gårdagens uppdraggranskning. Bra. 0200 11 12 13. Gert Sverre strax tillbaka. God morgon. 101,9 Radio 1. Gert Sverre. Med Jirsinmark och Kim Kärnfalk, god morgon. Vi pratar om friskolor med anledning av Uppdrag granskningsprogram igår, där 50 friskolor granskades och 27 visade sig vara väldigt selektiva med att ta in barn med särskilda behov. Detta gör att vi har diskuterat om friskolor är bra, om man borde ha kommunala skolor, kanske till och med dra tillbaka det till staten. Innan pausen precis så ringde Anders in och berättade om sin 9-åriga dotter. Och du, Anders, du är ju inte speciellt nöjd med den kommunala skolan heller, eller hur? Nej, det kan väl påstå. Men jag kommer på det att jag kanske ska ta historien från början. Varsågod. Stå still nu så att vi inte tappar dig igen. Ja, det är inte så jävla lätt när jag är ute och kör buss. Men i alla fall... När vi valde skola så fanns det 2 resurslärare på den skolan. Skolan är inte så stor, så det tyckte vi var jättebra. Plus att vi hade haft barn med tidigare. Mm. Men när hon väl började första klass, då hade en fått gått och den andra gick ner i halvtid. Så att då fanns det bara en halv resurslärare kvar. Okej. Och det var ju inte riktigt vad vi hade tänkt när vi sökte skola. Nej. Och sen så har hon liksom... Ja, hon har ju fått lite hjälp under tiden, men hon behöver ju ha mycket mer hjälp än vad hon får. Men skolan skyller på kommunen att de inte får pengar utav kommunen. Och kommunen säger att det är upp till skolan att fixa det. Så att det är moment 22. Det spelar ingen roll vem man pratar med, för den ena skyller på den andra och tvärtom. Vad gör du då? Vad gör ni? Vad kan ni göra? Hur tar ni det vidare? Känns det hopplöst? Ja, vi har ju talpedagoger. Hon går ju på logoped också dessutom. Mm. Och haft dem till hjälp då. De har ju petat och dragit fram och tillbaka. Och nu när vi var sist då, till Danderyds sjukhus och gick till och skulle göra den här dyslexiutredningen, så då de har ju tyckt att det är helt på tok. Så att nu ska vi dit igen. Och då ska lärarna vara med och då ska de trycka på också då. Okay. Så vi försöker ju att vända oss överallt. Vi har skolpsykologer och vi har kuratorer och står på våra sida, men det händer inte. Men känns det som att lärarna bryr sig om det, Anders? Ja, alltså hennes lärare och fritidsledare som brukar hjälpa till, de är ju guldvärda, men de har ju 23-24 elever till att ta hand om. Mm. Och hon har 2 stycken i klassen, tror jag, som har extra stöd, men att hon fick inte, men de andra fick. För jag tänker, för du berättade innan också att hon fick gå om ettan, och jag menar, det kan väl också bli så då att man skaffar klasskompisar som man sen får lämna för att gå ettan ett år till. Ja, men där har hon ju haft tur, att hon har ju kommit till en helt underbar klass. Hon har ju, säger det själv också, hon har fått jättemycket kompisar i den nya klassen och till och med mer kompisar i den klassen, så de gör ju ingen skillnad om hon är 1 år äldre eller varför hon har ju fått gått om, så på det viset är det ju helt underbart. Men du, i och med det här och att du pratar om att du såklart inte är nöjd med den kommunala skolan, hur ser du på det här med att byta då? Har ni funderat på det? Kommer du göra något sånt? Alltså, har du tittat på friskolor eller hur ser du på den biten? Vi har kollat upp att försöka få in henne på en skola som är inriktad just på tal- och språkstörning, som hon också har då. Mm. Men där sa kommunen att de har inte råd att betala den pengen till en skola ute i en annan kommun. Så du sitter fast? Ja, vi har min särbo, hon har en äldre dotter sedan tidigare. Hon har ju just också fått gått på den här skolan, för hon har också språkstörning då. Hon fick ju byta till den skolan då. Så den har ju varit jättebra för henne. Men när vi ville att den här tjejen skulle få komma dit, så sa ju kommunen, nej, vi har inte råd att betala liksom, att hon ska få gå i en annan skola i en annan kommun. Nej. Så det är ju bara pengar alltså. Och de pengarna kan ju förstöra livet för många barn. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir förbannad, det är väl rätt ord. Och jag förstår att du är det och med det till såklart. Hur går du vidare nu, Anders? Vad händer? Vad gör du? Ja, vi får se nu då efter det här mötet på talkliniken då, eller på Danderyds sjukhus då, när vi ska få med oss lärare dit och se vad som händer där då. Men ja, jag vet inte. Lokaltidningen, det är ju först då att berätta våran situation och se om det händer någonting. För jag menar, någonting måste ju ske. Men jag vet inte riktigt. Vi stöter och böter och försöker få hjälp av olika instanser som är kuratorer och psykologer och... Ja, det måste ju finnas en väldigt stor oro för hennes psykiska välbefinnande när hon kommer så på efterkälken så tidigt. Ja, absolut. Och hon säger det också att jag vet inte om det kom ut i att den här brötsat, men hon känner ju att jag kan inte. Jag är värdelös. Och... Mm. Hon har ju tvillingssyster då, som är på hjälparna mycket och liksom, och vi försöker liksom uppmuntra att de ska sitta med olika hjälpprogram på datorn som man kan tanka hem gratis då. Men det går en liten stund och sen så känner hon sig väl dum. Ja, mm. Det känns som att fan, jag orkar inte det här, och då tappar hon gnistan och man försöker peppa dem. Men det måste jag säga, jag som själv har levt med min dotters stora syskon, stora systrar i tvillingar, det är ju nog så svårt att tävla med varandra som de gör, många i alla fall, utan att man har ett handikapp, för det blir väldigt, väldigt tydligt i hennes värld. Ja, absolut, absolut. Du får gärna återkomma vad det lider och tala om hur du har gått det här. Vi får följa det här lite grann, för det kändes väldigt, väldigt speciell situation. Ja, det var hoppas att jag hinner bli någon förändring eller någonting innan ni får lägga ner, vilket jag också, jag säger som alla andra, fasiken, gå in på Facebook och like alltså, för det här är ju sjukt. Jag lyssnar på er från morgon till kväll när jag jobbar, för att det är en sån skön radiokanal när man jobbar och kör buss liksom, att höra prat och diskussioner istället för bara musik jämt och ständigt. Tack så jättemycket, Anders, så du ska ha stort, stort tack för att du ringde in och delade med dig av det här. Ja, det kändes som att det är mycket klagomål på privata skolor, och det kan jag hålla med om. Jag har haft 2 stycken barn som har gått i privata skolor, friskolor, och det har inte varit bra det heller. Nej. Men jag måste säga att även kommunen är ju helt, i alla fall i Järfälla kommun där jag bor, är helt de kan inte ta hand om det på rätt sätt i alla fall. Tack så mycket för ditt samtal. Lycka till, Anders. Ja, och välkommen tillbaka och krya på er. Tack så mycket. Hej. Hej. Du, jag sa ju innan pausen att jag skulle vilja läsa upp ett bloggin eller ett Facebookinlägg som en väninnas dotter har gjort, med anledning av att denna dotter då själv har ADHD. Hur gammal är hon? Hon är 15 år gammal. Okay. Och hon fick diagnosen inte för allt för länge sedan. Och det handlar om, hon har kommenterat den här rektorn då som pratar om ADHD som en barn med ADHD som en cancersvulst. Hon skriver så här: det är inte deras fel att de, fast är det deras fel att de har fått ADHD? Jag har själv ADHD och tror att jag tycker det är särskilt kul att få läsa vad den där rektorn skriver. Hade jag kunnat välja bort att få ha ADHD så hade jag gjort utan att tveka, men nu kan jag inte det, eftersom jag har det måste jag kämpa 1000 gånger hårdare för att inte vara ett ruttet äpple bland fina äpplen. Istället för att sortera bort dem med ADHD kan man istället erbjuda dem mycket mer hjälp, och om de här stökiga barnen fick hjälp med att koncentrera sig och så vidare skulle det gå mycket bättre. Men att få höra att man är ett ruttet äpple för att man har ADHD är inte direkt vidare bra motivation för att vilja kämpa. Och om du har en blekaste aning om hur det nya betygssystemet ser ut och hur mycket svårare det är, så borde man kanske inse att det inte är så himla lätt för någon, och speciellt inte för de som har ADHD. Det är en 15-årings röst det. Kloka ord. Verkligen kloka ord. Otroligt, otroligt välformulerat också. Ja, men det är ju så, precis som hon sätter fingret på här. Fan ska folk känna sig som har ADHD och ser han sitta och säga så. En rektor. Ja, en alltså, rektor för en skola. Ja, men det hade varit en sak om det var något ursäkta uttrycket, jävla pucko någonstans. Ja. Men ja, och det är det ju i det här fallet såklart. Men han sitter ju ändå där han sitter, satt. I den maktpositionen. Ja, precis. Han är ju inte kvar längre. Nej. Han fick iväg helt enkelt. Men det som jag tycker är skrämmande då, det som skrämde mig mest med den där intervjun, det var väl att man sitter på den maktpositionen och ändå har en sån fruktansvärd negativ mänsklig inställning på något sätt. Mm. Det tycker jag känns riktigt obehagligt faktiskt. Ja, verkligen. Du Kim, vi uppmanar ju såklart lyssnarna att fortsätta ringa och diskutera det här ett tag till på 0200 11 12 13. Vi har några som väntar, de har väntat ett tag nu. Vi ska se hur många som har orkat hänga kvar i telefonen. Kajsa. God morgon. God morgon. Jag hade en liten fundering, för att ofta när vi har pratat om, eller vi, ni, det känns som att ni har pratat när ni sitter. Det är ni ju lite grann. Ja, men finska skolan är ju tydligen väldigt bra. Men det man aldrig har tagit upp är, finns det barn som har ADHD i lika stor utsträckning, alltså får diagnosen? För jag antar att när man får en diagnos så är det för att man ska hjälpa barnen. Mm. Men är det lika många barn i Finland som har problem? Eller är det så att de går i en annan skola? Eller hur ser hjälpen ut där? För om finska skolan är bättre än svenska skolan, så borde de ju också vara bättre på att ta hand om de barnen som har olika diagnoser eller problem. Ja, det är väldigt intressant det där. Jag vet, för 10, 15, 20 år sedan kanske till och med, så var det väldigt många som fick diagnosen autism nere i Göteborg. Och det berodde på att det fanns en av världens mest framstående forskare och experter på autism. Kristoffer Gillberg höll till där nere och kunde ställa diagnos på grund av att han hade den kunskapen. Jag vet inte ifall det är så att vi kan ställa diagnosen ADHD i Sverige för att vi har mer kunskap, eller om det är exakt lika många barn som har fått diagnosen i Finland. Jag vet faktiskt inte det. Jag vet bara att vi, vad jag har förstått, är ganska framstående på just sådana diagnoser i Sverige på grund av att vi har stor kompetens. För man kan ju se det som så också att de här diagnoserna, det är väl bara skillnader i personlighet hos människor. Om man har en skola som är tillräckligt bra, till exempel lugnt på lektionerna och, ja, och det är lättare att koncentrera sig, så kanske en ADHD-diagnos inte är lika viktig. Så kan det ju vara i ett optimalt, ja, i ett optimalt, så WHO har ju en beskrivning, en definition, och nu slarvar jag lite med den, men man är bara handikappad när man är i miljöer som inte är anpassade efter det. Det är lite så jag tänker. Ja. Finska skolan kanske har tillräckligt bra skola för att det inte är lika många barn som har ett behov av att just få diagnosen. Nej, jag förstår hur du tänker. Det är det är nog en rimlig tanke. Det kan vara så att skolan är så uppstyrd och det är sån disciplin och lugn och ro så att det finns en möjlighet till att slippa bli distraherad av för mycket stök och höga ljud och sånt, som gör att man inte kanske faller utanför ramen så mycket som man skulle ha gjort här, kanske. Precis, vilket är en jäkligt väldigt, väldigt stort misslyckande för svenska skolan, kan man ju tycka då. Ja, precis. Ja. Nej, men tack för smart. Ja, men vi gör väl så, Kajsa. Vi slänger väl ut frågan om någon vet det här, så får man gärna ringa in och svara på det. Det var toppen. Eller hur? Verkligen. Vi har så kloka lyssnare. Man blir så mallig över er. Tack för att du ringde. Bra, tack. Tack så mycket. Hej. Hej. Nej, men det är så, för att ofta så kan man ju så, det gör man ju väldigt ofta, inte bara det här fallet, i alla fall. Ja, men nej, men det är bättre där. Bara för att det är så. Mm. Ja, Finland är världens bästa skola. Jo, men varför då? Ja, det måste finnas en anledning i alla fall. Vi vet att de har anammat ett svenskt system. Och bara det i sig är ju... Ja, de har anammat ett svenskt system från 50-talet, ja, säger folk. Jag har inte kollat den källan, så att jag vet inte. Men om det är så... Så det är synd att vi inte höll kvar den. Då kanske Gert Fylking har rätt ändå, han som gillar kadaverdisciplin och sånt. Jag tycker det är lite flummigt. Du, vi ska alldeles strax ta en liten paus, och efter den så ska vi prata med Eva-Lis Sirén, som är förbundsordförande för Lärarförbundet i Sverige. Snyggt! Mm. Hon vill kommentera, eller hon vill, jag vill höra vad hon har att säga om Uppdrag granskning och friskolor kontra kommunen. Vad tror du om det? Ja, jag tror det låter som en bra idé. Det är skönt att få in experter ibland. För även om du och jag kan mycket så kan vi ju inte allt. Nej, och dessutom hon är ju talesperson för de människorna som faktiskt har hand om våra barn i skolan, nämligen lärarna. Och om inte de vet hur skolan fungerar så vet hon inte jag heller. Nej. Det kan jag säga. Det vill du gärna höra tror jag. Så stanna kvar vid din radioapparat eller via appen eller hur du nu lyssnar. Kanske via nätet. Och du kan ju alltid kommentera 0200 11 12 13. Alltså efter pausen så pratar vi med Lärarförbundets Eva-Lis Sirén. Vad säger de som faktiskt står där i klassrummet och får ta hand om eleverna med särskilda behov? Får de rätt resurser? Hur ser det ut? Gert Svärd. God morgon. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. J. Kinemark. Kim Kärnfalk. Och nu, Johan, nu ska vi prata med Eva-Lis Sirén som är förbundsordförande för Lärarförbundet nämligen. Med anledning av att Uppdrag granskning igår sände ett program där de hade granskat 50 skolor varav 27 gjorde skillnad på barn och barn. Alltså valde bort en pojke med särskilda behov, så ställer vi oss frågan, ska det vara privat verkligen eller ska det vara kommunalt, eller som jag flaggar för att jag till och med vill ha statlig skola. Vi hör vad Eva-Lis har att säga. Jag tror fortfarande att hon står i telefon med våran telefonist där ute. Är det så? För du menar att hon ska vara på sexan här, ja, eller hur? Och då väntar vi ett stund. Vi får vänta en stund på det. Men det är väldigt länge. Intressant, vi har fått många intressanta samtal inne om detta. Både ris och ros till både kommunal och till friskola. Ja. Eller hur? Ja, men verkligen. Det har varit en debatt stor del av vi morgonen. Vi kanske ska ta ett samtal in emellan då? Ja, men då gör vi det. Om du tycker att det är rimligt. Vi pratar med Fredrik. Fredrik som har lagt på. Då pratar vi inte med Fredrik alls. Utan vi väntar och tar ett samtal där istället. Gert Svärd. Ja, hej. Det är Erik från kommunen. Hej Erik. Vad säger du om friskolor kontra kommunalskola? Ja, det är väl lustigt att det är lustigt. Det är väl inte. Men det är... Nej, men kom igen nu. En åsikt vill jag. Ja, jag tycker... Jag vet inte om jag tycker så mycket om det. Jag ville berätta, det var lite dystert idag så jag skulle vilja berätta en liten... Nej, det är inte aktuellt nu. Tack så mycket för ditt samtal. Då tar vi in nästa person eller så väntar vi och ser om hon har kommit på... Du är väldigt hård Kim idag här tycker jag. Ja, men det är för att nu pratar vi om någonting speciellt här. Ja, och du menar att han skulle komma in på någonting annat då eller? Han skulle berätta en rolig historia som han sa. Nej, det var tråkigt att vi inte fick in Fredrik i telefonen för att han ville prata om sin son som hade ADHD där. Ring igen. Jag säger bara så här att och göra skillnad på barn på grund av en diagnos, det är att sätta olika slags värderingar på en människas värde och vad man nu vill ha i sin skola. Och det tycker inte jag är rättvist. Nu har jag, vad jag vet, inget barn med ADHD. Men hade jag varit förälder till ett barn med ADHD så hade jag känt mig fruktansvärt ledsen idag. Och tänkt att mitt barn inte var lika mycket värt som andra barn. Och det skrämmer mig. Att det finns människor som på något sätt inte vill lägga de pengarna. För det var ju som någon inringare sa, att det kostar ju mer att lägga extra resurser på en elev. Och det är klart att då väljer de som går på ren och skär ekonomi, väljer ju bort allt som kostar. Men då är vi tillbaka till den där människosynen som slutar med plus och minus och kronor och ören. Men det känns ju som att vad man än pratar om här... För det mesta 99,99% så är det ju där att det comes down till just kronrören. Ja. Att det bara är pengar. Det är ingenting att himla om. Men sen så får man väl skilja på det. Jag förstår att mycket handlar om pengar, men när det kommer till våra barn, alltså, då får man väl tänka ett steg extra då kanske. Så här att, ja, fast våra barn borde ju vara vår framtid. Och om skolan nu totalt ska krackelera så innebär det att framtiden kommer se ganska dyster ut. Är vi så jävla egoistiska då? Så vi tänker att ja, men då är inte vi med. Eller varför funkar det inte? Nej, om man pratar om det där, vi kan ju gå in på det sen. Men som jag sa, med kommunala skolor, till och med där är det ju skillnad i och med att kommuner har olika mycket pengar. Mm. Så att jag skulle ju vilja ha en statlig variant där ekonomin fördelas lika. Men vad vet jag? Ganska mycket Kim, men kanske inte allt. Du, nu ska vi plocka in Magnus som vill prata om kommunala skolor. Ja, hej Magnus, tjena. Välkommen. Tjena, jag lyssnar ju på er bilen. Jag har en dotter själv som är autistisk. Okej. Okay. Hon går egentligen länge bara på dagis, men det är ju samma skit. Eller så. Oj, ja, jag förstår vad du menar. Ja. Hon är ju adopterad och kom till Sverige för 3 år sedan. Men hon var ju redan 3,5 när hon kom. Så hon är 6 idag då. Mm. Men vi höll ju på i... Ja, över ett år tror jag innan hon fick en resurs på dagis. Berätta, under det året, vad händer? Vad gör du och hur blir du bemött? Nej, vi blir bemötta väl sådär, men de skyller hela tiden på att de inte kan hitta någon, och det de gör är att de sätter in någon person från personalen som går in som resurs. Och som inte kanske har den utbildningen då? Som absolut inte har den utbildningen. Man får vara glad om de har, alltså om de är utbildade barnskötare. Mm. Eller barnskötare är väl, men vad heter det? Pedagoger heter det. Ja, jag förstår. Ja. Men så hon hade alltså under, hennes första resurs började efter sommaren. Hon började på dagis i februari, vad var det, slut på februari någonting sånt. Och sen första resursen började efter sommarsemestern. Sen hade hon en resurs per månad ungefär i ett halvår. De bytte alltså varje månad. Mm. För att de inte orkade, för att de inte har utbildning eller kunskap eller erfarenhet. Okej. Okay. Och varje gång hon får en ny resurs så blir hon ju väldigt stressad då, eftersom hon är både adopterad och har autism. De kräver ju extra mycket trygghet liksom, och stabilitet i tillvaron. Ja, såklart. Så att hennes första halvår, det var ju egentligen bara bortkastat, eller första år kan man säga. För hon gick ju framåt i utvecklingen, men sen bytte de resurs och då, det var ju som att hoppa tillbaka fyra veckor. Får man börja om igen? Fyra veckor, räcker det verkligen? Jag har ju jobbat med barn med särskilda behov och det tar ju tid att vinna förtroende som personal. Ja, i hennes fall brukade det ta ungefär en månad innan hon liksom kände att hon... För det var ju personal ändå som jobbade där. Ja, okej. Okay. De tog inte in någon ny. Det var ju smart. Ja, men sen började de ta in en ny och det var en kille som faktiskt hade erfarenhet med en autistisk pojke sen innan. Han hade jobbat med det något år eller två år sedan. Så då kände vi att det var bra. Men sen upptäckte vi att han gick ju undan med våran tjej hela tiden så fort hon blev stressad. Eller om hon fick utbrott och såna saker. Istället för att försöka alltså träna henne att vara i den miljön som hon behöver vara i. Så varje gång, om vi kom och hämtade henne vid olika tidpunkter nästan hela tiden, så var han ensam med henne i ett mörkt rum. Så fick hon leka ensam utan att vara med andra barn. Ja, det är så svårt alltså. Och då kände vi bara, man håller dem på med. Ja. Vad var det för typ av skola? Jag var ute och... förskola. Okej. Okay. Mm. Dagis då. Mm. Men sen slutade han också. Och till slut så började det en tjej som var jätteduktig. Så hon hade ju henne i ett halvår. Hur gammal är hon nu? Hon är 6,5. Hur känner du inför skolan när du liksom får höra om rektorer som uttalar sig och jämför barn med ADHD då, som ruttna äpplen och cancersvulst och så här? Hur känner du som förälder kring det här? Ja, vi har ju haft så mycket bråk. Det förvånar mig ju nästan inte alltså, att de säger så. Alltså, att de tänker så är jag helt hundra på. Att de säger så är helt sjukt egentligen. Mm. Men problemet nu då, det är att vi har ju separerat och mamman har ju flyttat. Och nu har ju dottern börjat på ett nytt dagis. Inte här i Stockholm utan i en annan kommun. Oj då. Och där har hon fått en resurs nu då, som inte är utbildad. Men det har varit så mycket bråk där nere att hon inte får den tid hon behöver på dagis. Hon får ingen resurs, för det finns inga resurser. Här i Stockholm vart vi ändå bemötta med att vi ska göra vad vi kan. Och du vet, hon fick en resurs på heltid, även om de då inte orkade och slutade. Får jag fråga, var det kommunalt eller privat dagis? Båda är kommunala. Ja. Så att det som vi gjorde, det var att vi kontaktade, för jag tänkte på han killen som ringde med sin dotter som hade dyslexi och sådär. Mm. Vi kontaktade ju skolinspektionen. Det kanske är ett tips till de människorna som sitter där ute och inte vet vart de ska vända sig, som inte riktigt orkar dra i alla lass heller. Mm. Vet du, jag tackar för ditt samtal. Du ska få lyssna på Eva-Lis Sirén som är förbundsordförande för Lärarförbundet faktiskt och höra vad hon har att säga. Jag säger det att de på skolinspektionen säger bara att enligt skollagen så ska särskilt stöd ges på ett sådant sätt som en flicka med speciellt behov kräver, skriver han till mig. Det var någon jurist där på skolinspektionen. Mm. Okej. Okay. Ja, tack bra så tips. Mycket. Tack för det. Tack, hej. Ja, Kim, som sagt, Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet, va? Jajamän, god morgon Eva-Lis. God morgon. God morgon. Du, vad säger du? Såg du Uppdrag granskning igår? Ja, jag gjorde ju detta och det är klart att man blir väldigt upprörd. Alltså jag betecknar ju det som en skandal utan motstycke, just därför att den slår direkt mot eleverna. Och kanske mot de eleverna som behöver stöd mest av alla på något sätt. Absolut, och det här undergräver ju, som jag har sagt i debatten under gårdagen, så undergräver det fria skolvalet, för det är, valet ska vara fritt för eleverna, inte för att plocka så att säga elever, segregera, göra större skillnad och välja bort. Det är detta som är det oerhört upprörande. Vi hade en inringare som hade en teori om att det handlade om att man inte ville ta in barn med särskilda behov för att det skulle vara mer resurskrävande och så till vidare påverka vinsten direkt. Vad tror du om det? Ja, jag menar ju på att tittar vi med ett ännu större perspektiv än enbart till gårdagens debatt, som ju var ett riktigt, riktigt lågvattenmärke på hur det inte får gå till, så är det just detta som vi kämpar väldigt hårt för nu. Nämligen det som i skollagen är en rätt. Du ska få det stöd, du ska kunna få de insatser du behöver som elev för att kunna nå målen. Och det här är någonting som är kraftigt eftersatt, och här är Skolverkets kritik varit faktiskt både långvarig och väldigt tydlig. Och har vi då så att säga en situation där det här gör att man väljer bort, medan principen överlag är att man helt enkelt inte tillgodoser rätten i skollagen, då har vi ju en rätt som bara är rätt på pappret. Mm. Men du, jag tänker, du representerar ändå de människorna som står i våra klassrum dag ut och dag in. Och jag vet ju, och jag får ju de här signalerna så många gånger, att lärare säger så här, kort uttryckt, så ett av de tydligaste uttrycken är: jag kan och får inte vara den lärare jag vill vara, för lärarna, de ser behoven, de vet så att säga vad man behöver sätta in, men de möts av beskeden, det finns inga pengar. Är det skillnad, tror du, på friskolor och kommunala skolor? Ja, gårdagen visade ju väldigt tydligt att man till och med väljer bort barn som så att säga har tuffare förutsättningar, och det är helt enkelt lagstridigt. Mm. Men jag skulle säga generellt, både för kommunala och fristående skolor, är det så att det som är svårast idag, det är att det sätts helt enkelt inte in de insatser som skollagen faktiskt garanterar på pappret. Och därför har vi drivit en ordinationsrätt för lärare. Man ska inte kunna säga så. Vad betyder det? Bara så vi förstår. En ordinationsrätt, ja, är helt enkelt när lärare ser behov som eleverna har. Det kan vara så speciell läsundervisning, det kan vara motorisk träning, det kan vara språkträning, det kan vara matematik. Mm. Då ska man kunna sätta in insatserna. För det handlar om att i praktiken kunna leverera det skollagen säger att man har rätt till. Och idag är det tyvärr bara en pappersrättighet. Mm. Du, Eva-Lis, jag tänker på det. Det är mycket åsikter här på Radio 1, och det är i olika program, och i väldigt många av de här programmen så ringer folk in nu och har gjort det senaste året och liksom uttryckt en väldigt stor oro kring skolan, att vad är det som händer med skolan? Det blir bara sämre och sämre. Vad säger du om det här? Folk är ju oroliga. Mycket i debatten idag visar ju på den här oron. Jag tycker att hela läxhjälpsdebatten, den handlar ju egentligen om att föräldrar är oroliga. Får mina barn den hjälp de behöver? Vi ska veta att det är egentligen tre stora finansiella kriser som har gått över skolan. 90-talskrisen tog bort alltså över 20% av de resurser som finns. Sen vi har haft två ytterligare kriser relativt nyligen. Det är helt enkelt en skola som har blivit och skurits. Den har blivit billig. Den har tillåtits att skäras i kraftigt på ett sånt sätt att vi inte garanterar det som är en av portalparagraferna. Du ska kunna få rätten, insatserna för att kunna nå målen. Det är grunden för en likvärdig skola. Och det här är min största sorg, att det Sverige var bäst i världen på en gång. Nämligen de minsta skillnaderna mellan de barn som så att säga har det tuffast och de som kommer längst. Det var minst i världen, och det är de sprickorna som ökar, och det är min största sorg. Vems fel är det att det har blivit så här då? Man kan inte peka ut en enskild orsak. Det ska man vara väldigt klar över. Och vad är det som har hänt? Vad är det som har gjort att det har blivit så här? Om man får valt en, jag är nyfiken om mig. Vad som har hänt är att Sverige tappar de eleverna som behöver mest stöd. Det är det som är den utförsbanan vi är i. Och att vi har ett läraryrke som alldeles för få vill bli. Det är den utvecklingen som ska vändas. Vi ska upp med resultaten i den breda meningen. Och vi ska också få fler att vilja bli lärare. För det är lärarna som avgör, så att de tuffaste områdena, där ska de duktigaste lärarna vara. Där ska det bli löner som gör att du är engagerade, motiverade lärare, man vill söka sig dit. För detta med att skolan ska vara kompensatorisk, det är så tydligt inskriven i lagen. Och det är det skolan inte ges möjligheter att vara idag. Mm. Många pratar även om att vi nu faktiskt i ett grannland, Finland, är så mycket, mycket, mycket bättre, och skolan där ser så kanonbra ut. Vad är det Finland gör som inte Sverige gör? Och stämmer det att de har anammat ett skolsystem som vi hade på 50-talet, Eva-Lis? Ja, jag minns ju när finländska lärare var här och tittade på det som var väldigt välutvecklat i Sverige för ett antal decennier sedan. Det var nämligen hur vi satte in specialundervisning, hur vi jobbade med särskilt stöd. Det här gick finländarna hem och tillämpade i den finländska skolan. Det är en självklarhet idag. I Sverige var det här saker och ting som har skurits ner kraftigt. Och därför säger vi, ska skollagen vara mer än en pappersrättighet, då måste du kunna sätta in insatser och stöd, vara kompensatorisk i vardagen. Det här vill lärarna oavsett vilken skola de arbetar i. Men man jobbar alltså väldigt tufft i det här. För skolan har tillåtit bli billig och då blir den väldigt dyr i slutändan. Det är där vi är nu. Men rent krasst då, alltså, man pratar om exempelvis då barn med speciella behov som ADHD. Mm. Det de gör i Finland då, är det att de sätter in mer resurser då än vad vi har i Sverige? Eller finns det inte lika många diagnoser? Det var ju någon som var inne på också en där. Det som skiljer finsk skola från svensk skola som jag tycker är väldigt tydligt, det är två saker. Det ena är alltså att där är särskilda insatser, särskilt stöd i olika former förstås. Det är en självklarhet. Det är någonting som alltså 30% av barnen ständigt är föremål för. Det är en självklarhet, för det handlar om att tidigt fånga upp, tidigt sätta in insatserna, för då blir också svårigheterna betydligt mindre. Låter vi det här gå så får vi stora kompensationskostnader som Sverige har fått med IV-programmet som har blivit ett av de största programmen på gymnasieskolan. Att det kostar att låta bli att låta skolan fungera. Ja. Eva Lissirén, förbundsordförande Lärarförbundet, nu kommer ju den här 100 000 kronors frågan. Hur vänder vi på det här igen? Det finns länder som vänder och det tar bara 6-7 år. Och det är genom rätt insatser. Och då ska man satsa på det som är den största skillnaden, nämligen lärarna. Vi ska få de bästa gymnasieskolorna att vilja bli lärare. Det ska löna sig att göra ett bra jobb. Man ska kunna sätta in särskilda insatser, särskilt stöd på olika sätt. Och det ska kunna göras tidigt. Skolan måste kunna verka kompensatoriskt. Och det handlar också om att lärarna måste få chansen att vara lärare och jobba med sånt som hjälper eleverna och inte som idag var administratörer i allt för stor utsträckning. Ja, det är för mycket administration som tar udden av det som man egentligen borde göra när man var nära barnen, kan jag tänka mig. Tack så mycket för att du tog dig tiden och pratade med oss. Tack så mycket. Vi är Tack. Väldigt glada för Eva. Ha en fortsatt bra dag. Tack så mycket, hej då. Tack. Hej. Nu får vi springa på paus här, för nu är vi sena som mattan. Det är vi, och det du som vi. Vill kommentera ringer ju såklart 0200 11 12 13. Vi fortsätter prata skola. Viktigt, det är bara förnamnet. Gert Svärd lyssnar du på. God morgon. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Med Kim Kärnfalk och Johan Kinmark. Varmt välkommen tillbaka till Hjärtsvärd på Radio 1. Och god morgon ska vi också säga. Även om det inte känns som att det är morgon längre. Vi har suttit här i 3 timmar och 22 minuter. Det känns nästan som lunch. Ja, för oss är det ju så, men alla går ju inte upp i svinottan. Ja, just det. God morgon då. God morgon. Vi pratar skolan, Kim. Vi pratar skolan med anledning av Uppdrag granskningsprogram igår, som handlade om att de granskade 50 friskolor där 27 faktiskt gjorde skillnad på elever och elever. Och vi har precis pratat med Eva Lissirén som är förbundsordförande för Lärarförbundet. Hon säger att det är direkt lagvidrigt att göra så. Och hon bekräftade alltså att Finland har varit här för ett par decennier sedan. Mm. Tittat på hur vi gör i Sverige. Och tillbaka till Finland, anammat det här. Och vips, nu har Finland världens bästa skola. Ja, och vad hände med oss? Men det är bara garva åt det. Ja, jag blir både förvånad, ledsen och förbannad samtidigt faktiskt. För att hur det än är, så skolan är ändå den första riktiga arbetsplatsen människa har, om du förstår vad jag menar, Johan. Det är där man ska börja prestera och liksom hänga med och sådär. Är det för skamligt? Har vi några som vill prata med oss? Givetvis har vi det. Marcus. Ja, hejsan. God morgon på er. God morgon. Jag såg det här programmet igår och där vi pratade en del om det här med lugn och ro i skolan. Min historia ser lite annorlunda ut. Jag har dubbla medborgarskap. Och från 50 klass till 9 klass gick jag i sån här kadettskola. Oj då, vad är det? Där kan jag tycka, ja, jag förstod att du skulle fråga det. Ja, förlåt, men jag vet inte vad det är. Nej, men det är ingen fara. Det är ingen fara. Grejen är att jag själv... Jag har inte fått det på papper, men jag är rätt övertygad, och mina föräldrar är det också, det att jag har ADHD. Okay. Jag har jättesvårt att koncentrera mig. Kadettskola i korthet är, jag kan säga att det är samma sätt som man fostrar folk i det militära. Det är som en internatskola, fast det är inga överklassunga liksom som gick där. Vart var det någonstans? Det här var i, ja, du kan säga så här, det är i USA är det. Okay. Jag gillar USA. Och de har ju en massa flockbaser överallt. Uh-huh. Och mina föräldrar jobbade väldigt mycket, så att, ja, och jag var väldigt stökig. Så man kan säga att det var ett internat då, antar jag? Ja, det kan man säga. Skillnaden är ofta så att ditt internat, det är, där går ju en massa rika... Ja, men det var i alla fall så att du bodde borta. Ja, jajamensan. Vi bodde på lokument. Våra lärare var officerare. Det var ju väldigt strikt liksom. Det var ingen snack på lektionerna, du vet. Folk satt rakt i sina bänkar. Det var ingen satt och hängde på... Vi har ju uniform på oss. Det ser lite luft ut, du vet, när kanske folk som går i tredje klass man 9 år har militäruniform. Hur gammal var du när du kom dit, sa du? Jag började i 5:e klass. Okay. Det fanns från 3:e klass. Okej, okay. Men hur var det då? Om du tror att du har svårt att koncentrera dig, att du har ADHD, var det inte ganska skönt med strikta rutiner? Jo, det var skitbra. Och tyst och lugn och ro? Jo, och det var många barn där som jag vet, många hade problem liksom. Dels var det bokstavskombinationer, det var många som hade... Vi hade en som hade, vad fan heter det? Autism kanske? Nej, inte autism. Asperger? Asperger. Ja. Vi hade en sån kille, så hade vi ett par killar som hade ADHD. Så hade vi barn, du vet, som hade problem hemma, du vet, med föräldrar som dricker och sånt där. Och för alla oss liksom, jag menar i början var det ju skitovant. Varför ska jag gå upp 7:00? Därför att det kommer in någon och gapar över att vi ska bädda våra sängar liksom och ha snyggt i våra skåp och du vet. Man fick ju komma hem på helgerna, det var ungefär som en vanlig permission liksom. Ja, ja. Men det funkade skitbra. Om det var ingen som förstod, då betade lärarna, eller då ja, officererna, igenom det här till alla förstod. Alla skulle klara samma mål hela tiden. Och en del blev det ju kanske tjatigt för ibland, men de skete det. Alla ska ligga på samma nivå. Behövde man extra hjälp? Ja, de kunde ju sitta med en elev, du vet, till 12:00 på nätterna och gå igenom det här till det verkligen liksom... Det här ska sitta. Mm. Det är inga konstigheter. Vi kör till alla fixar det här. Och sen så, jag menar, de hade en viss del bestraffning också. Om de märkte typ att, du vet, barn är så här, då vill jag ändå leka. Men grejen är att vi hade skitmycket fys i skolan. Du vet, vi springer ju hinderbana och vi spelar fotboll och allt möjligt liksom. Ja. Men det, de hade ju bestraffning också om de såg att folk hade springit benen. Då var det ut och så fick vi springa 5 kilometer. Och det var ihop med en officerare. Vi var helt slut liksom på kvällarna. Man ville bara gå och lägga sig. Ja. Jag förstår att det är svensk... För jag har gått i svensk gymnasium. I och med att jag har dubbla medborgarskap så har jag rätt till det. Och där väljer man ju visserligen skolan frivilligt. Men jag kan säga så här. Jag tyckte det var ett skämt när jag kom dit. Vad fan är det här liksom? Ja, det måste ha varit en otrolig skillnad. Ja, det var det. Och jag är jätteglad att jag har fått den chansen. Och jag önskar att fler kunde få den chansen. Jag förstår att folk tycker att vad fan, man kan inte sitta 10-åriga, 11-åriga grabbar liksom, och så ska de ha militärkläder på sig. Det är väl inga jävla yrkessoldater. Nej, men det handlar inte mycket om det. Utan det är, vi idag liksom, jag har kontakt med nästan alla från den skolan. Kul. I alla fall när vi gick i 7, 8, 9. Ja. Vi delades upp lite. Killarna gick för killarna och tjejerna gick för tjejerna, för tjej kan jag säga också. Mm. Sen var de färre tjejer, för de är oftast inte lika, ja, vad ska man säga, vulgärt stökiga liksom som pojkar där som kastar sten i glashus och grejer. Hur tror du det hade sett ut för dig ifall du hade börjat i grundskolan i en svensk skola? Nej, jag vill på att säga att man hade suttit inne då, men det hade jag väl inte. Men jag hade nog inte haft samma förutsättningar idag som jag har haft nu. Nej. Därför att jag ser liksom på mina kompisar då som jag har skaffat efter det här. Åh fan, det var ju massa att du kastade suddgum. Alltså du kastade inte suddgum i den jävla Nej. Skolan. Man gjorde det en gång så fick man springa ihjäl. Tack så mycket för ditt samtal. Vi ska ta en lite nyheter här. Tack för det, Marcus. Kul att få lyssna på. Tack. Tack. Nyhetsdags i ert svärd. Halvtimme kvar. Fortsätt ringa 0200 11 12 13. God morgon på dig. Reklam. 68, 69 och 70 Rustavaruhus. Nu har vi 70 Rustavaruhus i Sverige. Välkommen till Rusta på Bromma Blocks i Bromma. Kom in och rusta med fantastiska premiärpriser. Riktigt mycket för pengarna, det är rustade. Först ugnen och nu har diskmaskinen pajat. Åh, så bra. Vad är det för bra med det? Då kan vi slå till på Ballingslövs vitvarupaket för endast 17 995. Stor kökskampanj hos Ballingslöv Stockholm. Jättebilligt vitvarupaket plus 10 000 i rabatt på övriga köket. Ballingslöv, vardagsglädje. I Sverige har vi friskvårdsbidrag. En summa pengar man får från sin arbetsgivare för att träna och må bra. Nu kan du skänka ditt bidrag till personer med HIV i Sverige. Läs mer och gör din donation på hivvårdsbidraget.se. Visste du att världens äldsta människa blev 124 år? Det var en dam från Israel. Visste du att världens äldsta fallskärmshoppare? Det var en 101-årig herre från Australien. Och den yngsta personen som någonsin bestigit Mount Everest, ja, det var en 15-årig tjej som kom från Nepal. Den yngsta personen att vinna Nobelpriset, ja, det var en 25-åring och den äldsta 90 år. Och visste du att världens äldsta katt blev hela 38 år gammal, äldsta hunden 29 år och den äldsta landsköldpaddan blev hela 255 år. Visste du att Radio 1 är Sveriges nya pratradio? Här får du möta och prata med våra programledare och en massa spännande gäster. Var med och diskutera. Vi pratar om allt, högt som lågt. Det som är lätt och det som ibland är svårt. Alltid med starka åsikter. Åsikter, åsikter. Radio 1. Nyheter. Varje hel och halvtimme. Och när det händer. Utbildningsutskottets ordförande Betty Malmberg kommer idag att kalla till möte mellan Friskolornas riksförbund och Skolinspektionen. Mötet är en följd av SVTs Uppdrag gransknings avslöjande om friskolor som väljer bort mindre önskvärda elever. Malmberg säger att tanken är att få en förklaring från friskolorna och att få höra deras version. Hon säger också att Friskolornas riksförbund måste presentera åtgärdsplaner för att något liknande inte ska hända igen, annars kan det bli aktuellt med viten. Och idag inleds rättegången mot den 22-årige mannen som står åtalad för mordet på en 20-årig kvinna i Boden. Det var i början av maj som kvinnan försvann och hon hittades senare mördad och styckad. Utredningen har, sett till antalet inblandade poliser, varit den största hittills i Norrbotten. 22-åringen nekar till brott. Och runt 2600 elkunder i Sydsverige var fortfarande strömlösa under morgonen efter stormen Simones framfart i måndags. Det är fortfarande värst i Skåne, följt av Kronobergs län. En framträdande nazist sitter som ledamot i styrelsen för en kommunal skola i Dalarna, där uppger expo.se. Enligt tidningen ska mannen ha en ledande position i Svenska motståndsrörelsen, en organisation som bland annat förvägrar rasfrämlingar medlemskap. Skolans rektor säger att hon inte lägger sig i ledamöternas politiska åskådning. Och många unga som jobbar i bemanningsbranschen riskerar att skada sig på jobbet eftersom varken bemanningsföretag eller inhyrande företag tar ansvar för deras arbetsmiljö. Det konstaterar Arbetsmiljöverket i en ny rapport efter att ha granskat över 700 företag som hyr ut eller in personal. Olycksfall på jobbet är dubbelt så vanligt i bemanningsbranschen jämfört med resten av arbetsmarknaden, det här uppger Sveriges Radio. Så vädret till sist, räknar med fortsatt molnigt resten av dagen, men mest uppehåll och runt 9 grader. Och det var nyheterna på Radio 1 med Martina Foyer. Det här programmet presenteras av Viasat. Via 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Ji Kinmark, Kim Kärnfalk. Vi bombar vidare. I Hjärtsvärd. Vi pratar Hjärtsvärd. Skolan har gjort det länge och kommer fortsätta löpa linan ut här. Ja, vi gör väl det, va? Det verkar som att du som lyssnar också är intresserad av att diskutera skolan. Vi pratar friskolor kontra kommunal skola med anledning av Uppdrag granskningsprogram igår där 50 friskolor granskades. 27 föll på eget grepp, kan man säga. De valde bort en elev som hade särskilda behov, och enligt Eva-Lise Sirén, som vi precis har pratat med, förbundsordförande för Lärarförbundet, så säger hon att det är helt stridigt mot lagen. Ja, mot lagen, och det är ju intressant det här i många perspektiv. Nu berättade Martina också på nyheterna här om att de ska ha några extra möte för att de måste göra någonting åt det här, och det är ju bra att det verkar hända någonting, men vi fick ju på något sätt bekräftat det, tycker jag, av Eva-Lise Sirén, att det faktiskt har gått käppet åt skogen med den svenska skolan. Hon var inte nöjd. Nej, hon var alltså så långt från nöjd man kan vara. En sak som jag tyckte var skönt, det var när hon sa att vi lärare ser vad som behövs göras, men det finns inte resurser. Nej. För ibland så tycker jag kanske då att lärarna får oförtjänt med skit. Därför att man tänker, fan, ser de inte de dumma i huvudet? Men det handlar tydligen inte om det enligt Eva-Lise Sirén, utan det handlar mer om att resurserna inte finns, och som hon också pekade ut, att det är för mycket administration som tas från lärartid med elever. Jag måste säga det, att jag blir på riktigt sugen på att sadla om, alltså. Jag var, när jag var precis klar på gymnasiet, så var jag lite lärarvikarie på min gamla högstadieskola. Det var ganska mycket kaosklasser. Grattis att jag sökte också efter gymnasiet, eller då när jag var 19-20, men min gamla skola ville inte ha mig. Nej, de ville ha mig. Det måste ha någonting med ledarskap att göra, tror jag. Men det var mycket kaos. Jag sa väl någonting som kanske inte var så okej till någon elev där, och som varit lite rabalder och sådär. Jag var väl lite kaxig, men det var jäkligt kul och häftigt. Och när man pratar om att det behövs här nu, så är jag på riktigt sugen. Sen tar det ju tid att utbilda sig, tyvärr. Man kan inte bara kliva in och tro att man kan vara lärare på en dag, utan det går inte över en natt. Men när det är så här viktigt, jag menar, visst, här står vi i radio, men hela viktigt det där då. Alltså, krasst, så är det ju viktigare att det finns lärare, och att det finns bra lärare, och att det finns pengar, och att det går att undervisa. För annars så kommer det här hända. Och också tycker jag, när hon sa, Eva Lisserén, återigen förbundsordförande i det här förbundet, att ja, man kan vända det här på 6-7 år. Ja. Jag var inte direkt så här, yes. Och det lät som att hon tyckte att det var inte så lång tid ändå. Utan, nej, man kan vända det här på 6-7 år. Okej, okay. Då vet i alla fall jag då att jag inte ska skaffa barn på 6-7 år. Mm. Mm. Och jag sitter där med en dotter som får gå i en skola som inte anses vara bra. Ja. Ja, men så får det vara. Nu var det som det. Nu plockar vi in lite lyssnare, Kim. Japp. David är med. Hallå? Han sjunger kyrkan. Men David, du hörs inte. Det är ingen som hör dig. David. Du har ju på högt. David skulle ringa in och skrika kyrkan står. Men det var någon inställning på hans telefon, som man hörde inte vad han sa. Ja, men David. Vi får ta in nästa person då, helt enkelt. Det var ju tråkigt av nu skulle vara rolig. Så bara följ det. Attans. Rune är inte kvar. Då plockar vi istället in Matti. Matti, är du med? Ja, hallå, hallå. Hej. Nu får du vara kort. Du har ringt en gång idag, Matti. Ja, men, ni får ursäkta att jag är här igen. Men det var inte David som ringde. Det var någon jävla skojare. Ja, det är för klart vi hörde det. Ja, jo. Undrar om man får ta med sig solpengen som sjukvården i EU. För att det finns massor med resurser i Finland på svenskställande områden. Nu menar jag inte att man ska skicka dit 6-7-åringar. Men de som har kommit upp till 12-årsåldern eller sånt, och i organiserat form nyttja det här, för att det här jävla sjunkande sättet går inte att pumpa läns på mindre än 7 år. Nej, det har du helt rätt i. Vi kanske ska... Ja, invadera Ekenäs, där pratar de ju svenska, för där har jag varit. Ja visst, och det finns massor med orter där. Och nu ska det är för bedrövligt att man ska behöva byta land för att säkra sitt barns skolgång. Varför? Det har ju varit, det här tillhört i Sverige förut. Jo, men jag menar, det är synd att det ska behövas en sån... Absolut. Ja, men tack för tipset, Matti. Finland har ju skuld sen när vi har tagit emot i Sverige krigsbarn, att jag tror att Finland skulle betala gärna tillbaka lite. Tack för det. Ja, vi har en lösning alltså, Kim. Vi har en lösning. Mm. Från Hjärtsvärd. Vi skickar åker barnen över till Finland. Vi åker till Ekenäs med barnen. Är du apropå skola? Ja. Det är 20 minuter kvar av programmet. Vi drar kortet. Alltså, Martina har kört det här i nyheterna under morgonen. Nazist i kommunal skolastyrelse. Det är en framträdande nazist alltså, som sitter som ledamot i styrelsen för en kommunal skola i Dalarna. Och mannen då ska enligt tidningen, som Martina har berättat, ha en ledande position i Svenska motståndsrörelsen. En organisation som bland annat förvägrar rasfrämlingar medlemskap. Han är med i den organisationen, den här nazisten då. Vad säger rektorn om det här då? Ja, undrar det. Man ju. Ja, hon lägger sig inte i ledamöters politiska åskådning. Är det rimligt? Undrar jag då. Jag menar, han sitter i styrelsen och förvägrar rasfrämlingar. Allvarligt talat. Jag läser på Expos hemsida här, för det är ju därifrån det kommer. Mm. De gör en intervju med rektorn här. Hur rimmar hans nazistiska värdegrund med skolan som allas lika värde? Rektorn svarar. Han är en representant som förälder, och vi har en arbetsordning vi går efter, och vi jobbar utifrån skollagen och läroplan och följer den till punkt och pricka. Men rektorn beklagar sig inte ens över det här? Nej, det verkar ju som att hen eller hon står här. Hon lägger sig inte i vad styrelserepresentanter har för politisk uppfattning. Ska man inte göra det? Är det så? Ska man skilja på politisk uppfattning och det här alltså? Jag kan tycka som så här. Inom den delen av den riktigt demokratiska politiska ordningen. Alltså jag pratar om partier som till exempel, jag är inte så jätteförtjust i KD faktiskt. Nej, okej. Okay. Är det inte den går till Fylking? Jo, men i alla fall men i vilket fall som helst, KD är inte mitt favoritparti. Det jag skulle inte lägga mig ifall någon satt i någon styrelse i en skola som var, alltså, som representerades av KD eller som representerade KD. För det är bara en politisk värdering som vi inte delar. När det kommer till värdegrund så tillvida att människor har lika mycket värde oavsett ras. Så tycker jag att det är att gå över gränsen och ha en nazist som sitter i en styrelse för en skola. Mm. Det är min privata åsikt. Ja, och för, det tycker jag är liksom rent ut sagt bedrövligt. Och jag tycker det är också konstigt som rektor att inte reagera på det. Men det är min åsikt. Den behöver inte vara rätt för andra. Men jag tycker det är skillnad på att ha en annan politisk värdering. Men det tycker jag man har rätt till. Men när det kommer till människors lika värde, där kan jag inte kompromissa. Så nej, men jag. Hon säger ju att hon inte, citat, lägger sig i ledamöternas politiska åskådning. Nej, men exakt. Politiska åskådning är väl en sak. Men som du säger, förvägrar rasfrämlingar. Det är någonting lite annat. Kim, oj, en grej i halsen. Kim? Ja, det ringer, eller? Vi ska snacka med Pelle som jobbar i skolan. Ja, hej Pelle. Oh, hej, jag lyssnar på... Ja, hej, nu är det du. Hejsan. Jo, det här är ju ett ämne som har... Och där skulle jag kunna ventilera så mycket som helst och ventileras rätt mycket också, måste jag ju säga. Va? Jag har varit lärare i 10-tal år ungefär, både i en sån här ghetto-skola. Jag började där, jag kom från industrin egentligen. Och så har jag jobbat i den där, ska jag kalla det för mellanskola, eller vad säger, med halvrik och sådär. Föräldrar, vad kallas det för? Mellanklass, är det? Medelklass, ja. Kanske. Medelklass, kanske, ja. Och sen har jag varit på en sån här... överklassskola, och jag var på ett gymnasium också, var på praktisk utbildning, va? Så att, man ser en stor skillnad. Så mitt råd till dig, va? Och man måste sätta sina barn att de får en bra utbildning, va? Du bor ju tydligen i Tyresö, jag vet inte hur det är i Tyresö direkt inte, va? Men vid Gud, se till du så att om det är en sån här halvslödderskola, se till att du skeppar jäntan eller dina barn, va, till en annan skola. Det finns liksom inte någon lösning på det här med att man ska ta hand om alla. Okej. Okay. Ja. Okay. Det är sorgligt att du ser det så, för det innebär att vi har misslyckats om inte alla barn får samma utbildning, tyvärr. Jag tror att det är det som är grundproblemet, vet du, den här politiska förutsättning att man ska köra alla barnen igenom samma korvmaskin, va, så här. Och är det så att barnen inte passar där, va, då säger man då är det fel liksom på skolan, va, och så vevar man korvmaskinen hårdare för att pressa igenom dem istället för att göra en flexibel skola där till exempel då barn som inte passar de får gå i en klass eller i någonting som gör att de också kan utvecklas, för de kan inte utvecklas i en normal klass, de här som han pratar om, den här gubben. Och här är det ju så att om man är tillräckligt, så att säga, handikappad, tillräckligt mycket ADHD eller vad man har diagnostiserat som, då får man hjälp, och mycket god hjälp. Problemet är ju de här som ligger nära gränsen då, för att bli satta i specialklasser och liknande, och som ska gå i normala klasser och som där inte klarar av det hela, och som då ägnar sin tid till att förstöra liksom hela undervisningen, va? Och det är okej, va, så länge som det är kanske 1, 2, max 3. Men blir det 4, 5 sådana här, då är det helt omöjligt att föra en schysst undervisning. Och då påverkar de resterande 25 eleverna. Jag förstår, det är en jäkligt svår balansgång. Tack för ditt samtal, vi ska ta en liten paus här. Får jag bara säga en sak till? Jag tycker det är den stora grejen ni har missat i hela det här programmet nu, att 25 elever har rätt till en god utbildning. Hur löser man det? Intressant, tack för det. Det går inte att lösa, för att vi är i Sverige och här går allt åt helvete. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Med J. Kindmark och Kim Kärnfalk. God morgon, det är dags för den berömda slutspurten. Vi ska spurta borta från skolan, eller jag vet inte, någonting. Vi pratar fortfarande om skolan, den svenska skolan som inte är vad den en gång har varit. Vi har fått en herrans massa exempel på dig idag, Kim, att det bara går käpprätt åt skogen. Ja, och jag kan tycka att det är så himla tråkigt. Vi har haft en enda förälder som har ringt in och varit nöjd med sitt barns skolgång, och då ett barn med speciella behov. Och sen har det varit jäkligt mycket uppgivenhet och ledsamhet bland de samtalen som har kommit från föräldrar som känner sig jäkligt maktlösa och ledsna, helt enkelt. Mm, det är faktiskt så. Nu har vi Jane med oss. God morgon. God morgon, god morgon. God morgon. Ja, god morgon. Jag satt och lyssnade här. Jag tänker att pudens tjänade i alla fall den kritiken som förs i Sverige nu. Genom att man skapar upp att alla ska vara jätteduktiga och man sitter i resten. Så att man ser ju bara, man sänker skatten för alla som har mera, har mycket pengar, och istället för satsar dem på skola och åldringar och så vidare. Så att jag känner mig väldigt uppgiven att det kommer inte bli någon förändring förrän man ändrar hela politiken och synsättet på folk. Okay. Och han som ringde in tidigare här tyckte jag sa att alla handikappade får minsann om man andra handikapp resurser i skolan. Det kan jag intyga att det har också dragits in mycket, mycket för dem. Ja, det kan jag ju säga. Vi hade ju en diskussion för ett par månader sedan, eller när det nu var, om att barn med särskilda behov inte fick behålla sin peng då för den extra resursen, vilket gjorde att de blev utan skola helt och hållet. Ja, precis. Och det är liksom en väldigt tyst grupp. Ofta är föräldrarna väldigt uppgivna och orkar liksom inte ta kampen, och då är det lätt att sätta till den gruppen som ändå håller käften ändå och nickar och bockar, va? Jag tycker alltså synsättet har blivit väldigt kallt på att folk som har andra behov, alltså man säger olika diagnoser som behöver lite extra stöd i skolan och så vidare. Men Jane, förlåt om jag avbryter dig, menar du att alltså, du ser att det är i grund och botten politikernas fel, pratar du färg då? Alltså menar du att det... Jag pratar så här att jag tycker att det har blivit väldigt sista tiden, alltså under det här skiftet som var, så tycker jag att det har varit väldigt synsätt att det ska sätta ut skolor till hipp som happ, några lyxökare som ska tjäna pengar och dra in pengar till sig själva, så skiter man i. Då är det bättre att ta in sådana elever som presterar istället för att ta in sådana som behöver extra behov. Det säger sig själv att de inte satsar på det. Det är ju så självklart, så jag fattar inte att man inte förstår det. Alltså det är grunden i samhället är att det har blivit för mycket satsning på eliten och de som har mycket pengar. Det är Fredrik Reinfeldts fel alltså. Inte Fredrik Reinfeldt, ja, Fredrik Reinfeldt i och för sig, va? Men deras politik går ju ut på det, va? Det kan man ju vänta sig. Så att jag menar, det blir ingen ändring förrän man får en helt annan inställning till folk. Alla. Sen är det ju faktiskt, vi får inte glömma bort att det är vi själva som röstar fram en regering. Ja, jag menar det, men inte jag i alla fall. Nej, skulle inte på mig heller. Men jag tänkte i alla fall, det är min åsikt att det är pengar som fattas. Det är inte lärarnas fel, utan det är så att de har inga pengar i skolan. Och de måste satsa liksom på hela gruppen, som han sa, bara dra igenom en korvkvarn. Alltså det är ju så det blir. Tack för dig, Jane. Ja, tack ska du ha. Hej, tack, hej. Jag är ju inte heller så förtjust i den blåa färgen, Kim, men jag tror faktiskt inte att det här är att det beror på det. Jag tror faktiskt att vi kanske inte hade suttit lika mycket i skiten, men jag tror inte att med en röd regering så hade vi inte sett det här. Så enkelt tror inte Nej, jag att det är. Det tror inte jag, alltså, utan idag, det är ett samhällsproblem. Ja, de är så nära varandra. Så att det kanske hade varit lite bättre, möjligen. Men vi ju inte, det kan vi inte spekulera. Men vi kan spekulera ju säga, kan man. Ja, i och för sig. Vi kan ju bara säga att det har gått åt helvete för svenska skolan, känns det som. Ja, så kan man ju säga. Och sen vems fel det vet jag inte riktigt. Men det här är i alla fall allt annat än bra. Joel. Ja, hej. Hej. Joel här. Först och främst tycker jag att det är rätt naivt för oss, vad ska man säga, medborgare som röstar, och tro att man kan driva skolor på det sättet. Det är såklart, drar man in ett vinstintresse, hej gumman, så blir det ju ett problem. Så är det. Och då vill man ha elever som inte kostar. Det är uppenbart. Så är det. Ja. Sen ska det bli intressant att se, eftersom jag jobbar en del i den här världen, så det är ju också, om man tänker på förskolan, så kan det ju bli intressant att granska sociala anmälningar. För att, vad tror du händer om man på en privat förskola gör en sosanmälning på ett barn. Vad tror ni? Ingen aning, berätta. Ja, men tänk dig som förälder att du blir uppkallad till SOS, så har de pedagogerna på förskolan, på din privata förskola, gjort en anmälning om misstanke att man far illa. Hur reagerar de flesta föräldrarna? Tror du att de skulle ta föräldrarnas parti? Nej, de byter förskola. Jaha, ja, det kanske... Då blir man ju av med en kund. Mm. Och de 97 000 kronorna som man får för ersättning för ett år. Ja. Är det då intressant att göra en sosanmälan då? Jag tycker det låter långsökt, Joel. Nej, det är bara att kolla statistiken på hur många sosanmälningar det finns från privata förskolor i Stockholms stad kontra kommunala och antalet barn. Men ska vi vara helt ärliga, så är det väl ändå mer medelklass än en socialgrupp 1 som sätter sina barn i... på att misstanke om barn för illa är högre procentuellt i socialgrupp 3, 2 eller 1. Så att där är det ju så att det är ett problem för ett vinstdrivande företag att göra socialanmälningar, för att då blir man av med en kund, och så ser det inte ut i kommunala. Så där finns så många olika problem med den här privatiseringen av just skola och barnomsorg och förskola. Joel? Ja? Sköt ditt där bak nu också. Ja, vi ska åka till skogen och elda och grilla korv. Gör det. Mysigt, gör det. Bra, tack det för bra, det. Hej. Tjava. Kim, ja. Vi gillar ju kvinnor i ert svärd. Ja, det gör vi, både du och jag. Ja, men alltså... Det är mycket män som ringer. Jag tänker att den här diskussionen får helt enkelt avrundas tillsammans med en kvinna. Det tycker jag. Ja, så då plockar vi in... Nej, men va, satan. Marie, för tusan. Nej, då blir det inget sånt. Då blir det inget sånt. Gammelgumman då? Hallå? Hallå, ja. Hej, vem heter du? Jo, jag heter Gammelgumman. Ja, varsågod. Nej, vad vill du säga? Jag får bara säga några ord. Det spelar ingen roll hur mycket pengar och poliser och allting som pumpas in i samhället. De ger sig på samhället och lärarna allting. Men var finns föräldrarna? Bra sagt. Och sen det här med toaletter som inte så städas ordentligt. Men vad får ungarna lära sig hemma? Har de så där hemma på toalett? Du tänker på skolmiljön eller när de har slagit... Ja, just det. Jag menar, föräldrarna, det är inte ungarna har fått lära sig före 7 års ålder. Sen är det kört. Oj, nu låter du krasst. Nu får nästan döpa om det till Krösa, Maja. Ja, jag säger det. De skyller på samhället, på poliser, på lärare. De ger sig på lärarna. Lärarna får ju hålla på en halvtimme innan de får ordning i klassen. Vet du vad? Du har en viktig poäng. För att jag tror faktiskt att utvecklingen går åt det hållet att föräldrarna förväntar sig att lärarna ska uppfostra deras barn till en viss del. Jag kan inte annat än att hålla med dig. Jag ser bara i min närhet. Alltså, och det här med lekis och fritids och allting. Ungarna får leka och förstöra leksaker, det är bara köpa nytt. De får aldrig lära sig vara rädda om saker. De har en förstöringsmani som inte är av denna världen ute i samhället till exempel. Jag tackar för ditt samtal. Jag börjar skolan 38, så du kan tänka dig. Ja, du har koll på läget. Tack så mycket, gammelgumman. Gammelgumman. Därmed så, Kim, ska vi ta och runda av detta. Det gör vi. Tack för idag, Johan. Det har varit supertrevligt. Och tack till dig som har bidragit och lyssnat för den delen. Tillsammans gör vi faktiskt Sveriges bästa radio. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.